حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما اتخوف على امتی الهوى وطول الامل اما الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فيمسك اخره فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بني فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی انسان ناکامی پسند نہیں کرتا. کامیابی کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، کامیابی کا دوسرا مفہوم اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے. ہمارے ذہنوں میں خواہشات کا پورا ہونا اور دنیا میں عزت کا مل جانا اور ضرورتوں کا پورا ہو جانا، معاشرے میں مقام مل جانا، اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے. اپنے اپنے میدان میں انسان اپنے مقصد کو پالے، اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ مفہوم بیان نہیں فرمایا. اللہ پاک کے ہاں بھائیوں، کامیابی کا مفہوم بھی اور ہے اور ناکامی کا مفہوم بھی اور ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کی بات سچ ہے، ہماری بات غلط ہے، کیونکہ اس کے علم کامل ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور زمین کے اندر ولا حبت ان کی ظلمات الارض، زمین کی ظلمتوں میں کوئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا. دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان پر کتنے پتے ہیں، روزانہ کتنے پتے زمین پر گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے پتے زمین پر گرتے ہیں مجھے ان کی تعداد کا پورا پورا علم ہے. آج کتنے گرے، ہم تو ایک جھنگ شہر کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات میں جو جنگل بے شمار، باغوں میں، سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان سب کے تعداد بھی جانتے ہیں، وہ ان کے پتوں کا علم بھی رکھتے ہیں، پھر ان میں کتنے گرتے ہیں اس کا بھی اللہ پاک کو علم ہے. کتنا بڑا اس کا علم ہے بھائی. وعدد ورق الاشجار، صرف گرنے والوں کا نہیں، جو درختوں پر لگے ہوئے ہیں ان کا بھی پورا علم اللہ کو ہے. وعدد قطر الامطار، دنیا میں کتنی بارشیں ہوتی، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 12 مہینے 360 دن بارش ہو رہی اور مسلسل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں ان بارش میں گرنے والے قطروں کی مجموعی تعداد بھی میرے علم میں ہے. کتنا بڑا اس کا علم. تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، پھر اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو میں تمہارے سارے کلام کو سنتا ہوں اور میں اسے جانتا ہوں میرے علم میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم. جب تم تین آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہو کہ کوئی نہ سنے تو میں سن رہا ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسہم. پانچ آدمی بات کرو تو میں سن رہا ہوں. تم کیا کہہ رہے تھے؟ زبان کا بول تو الگ ہے, دل میں آنے والے خدشات, آنے والے خیالات کو اللہ پاک جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, جو دلوں میں آ رہا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں. تو بھائی اس نے اپنے کتنا اس کا علم کامل ہے, اولین کا بھی, آخرین کا بھی, محال کا بھی, ماضی کا بھی, مستقبل کا بھی, سارا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. اپنے علم میں وہ کامل ہے. ہماری سوچ غلط, اللہ کا علم غلط نہیں, ہمارے تجارب ہیں, ہمارے علم نہیں ہے, ہمارے تجربات ہیں, ہمارے تجربے غلط. اللہ کا علم کامل ہے, وہ اٹل ہے, وہ جو کہتا ہے وہ غلط نہیں, وہ جو بتلاتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, صحیح صحیح بات اس کی طرف سے آتی. تو میرے بھائی اور دوستو, اس کے کامل علم کی بنیاد پر ایک دفعہ دو کافر حرم شریف میں بیٹھے ہوئے, صفان بن امیہ, عمیر بن وحب. تو صفان کہنے لگا بدر میں جو ہمارے سردار مارے گئے ان کے بعد زندگی میں مزہ ہی نہیں رہا. عمیر کہنے لگا اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں جا کے محمد کی گردن اڑا دیتا. صفان نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمے, تیرے بچے میرے ذمے, تو یہ کام کر کے عرب کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. تلوار لی, زہر میں بجھائی اور مدینے کو چل دیا. اونٹنی کو دروازے پر روکا تو حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا یہ تو مکے کا شیطان آیا ہے. اس کو اتار لیا اور گھسیٹتے ہوئے حضور کی خدمت میں لایا. کہا یہ آیا ہے مکے کا شیطان, ہی کسی خیر سے نہیں آیا. آپ نے کہا عمیر کیسے آئے؟ اس کا بیٹا قید تھا. اپنے بیٹے کا فدیہ لے کے آیا ہوں چھڑانے کے لیے. آپ نے فرمایا تھا تلوار کس لیے لائے ہوں؟ کہا تلوار نے بدر میں کون سے جوہر دکھائے تھے جو آج دکھا دے گی؟ آپ نے فرمایا حرم شریف میں صفان نے تیرے سے کیا کہا تھا اور تو نے صفان کو کیا کہا تھا؟ کہ اگر میرا قرضہ نہ ہوتا اور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں محمد کی گردن اڑا دیتا, بتا تو نے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی؟ تو کھڑے ہو گئے. اشہد ان کا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے اور تیرا رب سچا رب ہے. اس بات کو میرے اور صفان کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں مان گیا کہ ایک طاقتور ذات ہے جو سارے چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے اور اس نے میری خبر تم تک پہنچائی. میرے بھائی اور دوستو, اللہ بہت بڑے ہیں, اپنی تخلیق میں بہت بڑے ہیں, کائنات کے بنانے میں بہت بڑے ہیں. اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے کہ جبرائیل اگر اپنے پر پھیلا دے تو ساری دنیا کو ڈھانک لے, ساری دنیا کو دو پروں میں ڈھک لے. اور اسرائیل اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ایک پلیٹ کی طرح دنیا اس کے سامنے ہے, اتنی چھوٹی. اسرافیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے کہ جس کی ایک پھونک سے زمین آسمان زیر و زبر ہو جائیں گے. میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساتوں سمندر کو اٹھا کر اس کے سر میں پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ اس کے کان پر نہیں آئے گا. سات سمندر کا پانی جس فرشتے کے سر میں پھینکا جائے اور اس سے ایک قطرہ اس کے کان کی طرف نہ نکلے, بھائیو جو فرشتے اتنے بڑے ہیں, بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی بڑائی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ زمین آسمان آپ کے مخالف ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر ایک جانور مسلط کروں جو ان ساتوں زمین آسمان کو کھا جائے. سات زمین آسمان کتنے بڑے ہیں, ان کی وسعت کو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو ساتوں زمین آسمان کا نوالا بنا جائے؟ تو جب وہ جانور اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے؟ عرش کے بنانے والے عرش کے تھامنے والے آٹھ فرشتے ہیں، ان کی کان کے لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کا ہے، جن کی گردن 700 برس بڑی ہے ان کا دھڑ کتنا بڑا ہوگا اور ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ بھائیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں ہے، زمینوں کی تحقیقات کی، بادلوں اور ہواؤں کو پہچانا، لوہے اور سونے اور چاندی اور تانبے اور پیتل کو پہچانا، دراز کو پہچانا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ سے جوڑ بٹھایا ہی نہیں، اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں. اللہ سے تعلق جوڑنا سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ تھا. سارے نبی نہ تجارتیں سمجھانے آئے، نہ حکومتیں سمجھانے آئے، نہ کاروبار بتانے آئے، نہ زراعت بتانے آئے، سارے کے سارے نبی اللہ پاک کی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے اور تعلق جڑوانے کے لیے آئے کہ اللہ ایسا ہے اس سے جوڑ بٹھاؤ. اتنے رحیم اور کریم اور اتنے عظیم، اس کے باوجود جس گندے انسان سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں، ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر میں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، پیشاب بھرا ہوا ہے، پخانہ بھرا ہوا ہے. اگر ہمارے کپڑے میں کوئی پخانہ لگ جائے تو کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی قریب نہیں بٹھائے گا. کتنے گندے ہو بھائی، دھو کے تو آؤ. لیکن اللہ کتنے کریم ہیں کہ ہمارے پیٹ میں پخانے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، پیشاب کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، اندر میں غلاظتیں چل رہی، کروڑوں جراثیم چل رہے ہیں، پیشاب کی فیکٹریاں چل رہی، پخانے کی فیکٹریاں چل رہی، اور اندر میں پیپ کے جو ہے چشمے چل رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا کر کہتے ہیں میرے سے بات کرو، میں تیری سنوں گا. سجدے میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے، قیام میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے، رکوع میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اوپر تو کھال کا پردہ ہے، اللہ کے سامنے تو سب کچھ آیا ہے، سرن بھی اور علانیتن بھی سب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. ہماری ساری گندگیاں جو پاکیوں کی انتہا ہے، جو پاک ہی پاک ہے، ساری پاکیوں کے باوجود ہم سے ایسی محبت ہے کہ ہمارے سارے گندگی کے ڈھیر اللہ دیکھتے بھی کہتا ہے آ جا میرے سامنے، آ جا کھڑا ہو جا، میرے سے بات کر، میں تیرے سے بات کروں گا. بھائی اللہ ہی کو نہیں پہچان. اس زمانے میں اللہ پاک کی ذات کا انکار ہو چکا ہے عملی طور پر، اللہ کی بڑائی کا انکار ہے عملی طور پر، اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی ہوئی، اللہ کی قدرت کا یقین دلوں سے نکلا ہوا، پرورش کا یقین دلوں سے نکلا ہوا، حفاظت کا یقین دنوں سے نکلا ہو. اللہ حفیظ، اللہ پاک پرورش کرنے والے، اللہ پاک حفاظت کرنے والے، اللہ پاک کھلانے والے، اللہ پاک پلانے والے، اللہ پاک زندگی اور موت کے مالک، عزت اور ذلت کے مالک، عروج و زوال کے مالک، حالات کے عدلنے اور بدلنے کے مالک، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے ان سے کوئی کروا نہیں سکتا. یہ تصور اللہ کے بارے میں دھندلا پڑ چکا ہے، مان پڑ چکا ہے، ساری دنیا میں ایک ذہن بنا ہوا ہے، کرو گے تو کھاؤ گے، پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے. اس ذہن نے سارے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، سارا اسلام کھوکھلا ہو چکا ہے، سارے ایمان کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں. اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات و صفات اور اس کی ربوبیت کا انکار ہو چکا ہے. جو رب ماں کے پیٹ میں دیتا ہے، یہ ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کس نے پہنچائی، جو تو آج بڑا ہو کے میرا نافرمان بنتا ہے اور کہتا ہے روزی کہاں سے آئے گی، کروں گا تو کھاؤں گا، نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا. لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ، کیا میں نے تجھ میں اپنی تدبیر نہیں چلائی تھی، اور تجھے دنیا میں نہیں لایا تھا، اور تجھے پروان نہیں چڑھایا تھا؟ دو آنکھیں، دو کان، دو ہونٹ، زبان، 32 دان، دماغ، دل، پھیپھڑے، ان کے بننے اور بنانے میں ہم نے کون سے کاروبار چلائے؟ اندر میں گردے چل رہے ہیں، ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو پیشاب کو صاف کر رہی ہیں، دوسرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو پیشاب کو صاف کر رہی ہیں، 20 لاکھ چھلنیاں میرے اور آپ کے گردوں میں کام کر رہی ہیں، ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہم نے کون سا کاروبار چلایا ہوا ہے؟ میرا یوں حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت سے غذا ٹوٹ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، اور اجزاء میں تقسیم ہو کر آنکھوں میں جا رہی ہیں, آنکھیں حرکت کر رہی ہیں, ان کے اندر میں سے غذا کے اجزاء باہر نکل رہے ہیں اور گندگی نیچے کو جا رہی, کچھ جگر کو جا رہا ہے, کچھ پھیپھڑوں کو جا رہا ہے, کچھ دل میں آ رہا ہے, کچھ خون میں آ رہا ہے, کچھ ہڈیوں میں جا رہا ہے, اندر کے ایک کارخانہ چل رہا ہے. اس کارخانے کو اللہ کے سوا ہم میں سے کون ہے جو چلاتا ہے؟ میدے کو حرکت کون دیتا ہے؟ آنکھوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ جگر میں جگر کو حرکت کون دیتا ہے؟ پھیپھڑوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ وہ سانس کو کھینچتے ہیں اور ہوا کو لیتے ہیں, ہوا کو پھینکتے ہیں. دل یوں دھڑکتا ہے اور بند ہوتا ہے. دھڑک ایک دھڑکن میں سارے جسم کے اندر میں پھیلی ہوئی کئی ہزار میل ہیں یہ آنتیں, یہ انسان کی شریانیں اور یہ انسان کی رگیں. ان کو پھیلایا جائے تو یہ کئی ہزار میل کے احاطے میں ہیں انسان کے اندر کی دوڑنے والی رگیں. ان کئی ہزار میل کی رگوں میں ایک دھڑکن سے خون کو پہنچاتا ہے اور ایک دھڑکن سے واپس لے آتا ہے. یہ سارے نظام کے چلانے میں ہم نے کون سے کارخانے لگائے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو اپنا اندر کا وجود بغیر کسی سبب کے چل رہا ہے, بغیر کمائیوں کے چل رہا ہے, بغیر کاروبار کے چل رہا ہے. ارے میرے احمق دوست, کیا تجھے روٹی اللہ تعالیٰ بغیر کاروبار کے نہیں دے سکتا؟ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے, سات آسمان سات زمین بنا کے تو میں تھکا نہیں, تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ میرے خزانے کو اتنے کم پڑ گئے کہ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں. زمین کی مخلوق کو دیتا ہے, آسمان کی مخلوق کو دیتا ہے, ہواؤں کی مخلوق کو کھلاتا ہے, سمندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے, زمین کے اندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے, زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق کا رب ہے. ساری کائنات کا رب اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا اور حفاظت کرنے والا کیا ہمارے گھر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک کی اللہ سے جوڑ نہیں بٹھایا, اللہ سے تعلق نہیں بٹھایا, اللہ سے عشق نہیں بٹھایا, اللہ سے محبت نہیں کی. بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, جائیداد کی محبت, کرسی کی محبت, اقتدار کی محبت اور چیزوں کی محبت نے ہمارے دلوں میں سے ایمان کے جنازے نکال دیے. تو مردہ دلوں پہ اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی, زندہ دلوں کے اللہ دوست بنا کرتے ہیں. لا یتعنی ارضی ولا سمائی, نہ زمین مجھے سہارا دے سکتی ہے, نہ آسمان مجھے سہارا دے سکتے ہیں. زمین بھی چھوٹی ہے, آسمان بھی چھوٹے ہیں, لیکن میرے بندے کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ مجھے سہار جاتا ہے. اتنا سا دل ہے لیکن یہ ساتوں زمین سے بڑا ہے, ساتوں آسمان سے بڑا ہے. کس میں اللہ اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں, اپنی قدرت کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذات کو سما دیتے ہیں. لیکن بھائیوں, جو دل غلیظ ہو چکا ہو دنیا کی محبت سے, چیزوں کی محبت سے, چیزوں کی رونق سے, کھانے پینے کی لذت سے, بی بچوں کی محبت سے جو دل غلیظ ہو چکا ہو, غلاظت میں اللہ پاک کا گزر نہیں ہے. اللہ اس دل میں نہیں آتے جس دل میں ان چیزوں کا گزر ہو. اللہ اس دل میں آتے ہیں جو اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے, اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے اور اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اللہ کی قدرت کا یقین, اس کی ذات و صفات کا یقین اپنے اندر میں اتارتا ہے. بھائیو, یہ سارے دین پر چلنے کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں, صفات میں کامل ہے, یکتا ہے. حفاظت میں, رزق دینے میں کسی کاروبار کا محتاج نہیں, زندہ رکھنے کے لیے کسی آثار زندگی کا محتاج نہیں, پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج نہیں ہے, پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج نہیں, سنوانے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ, میں ہوں تیرا الہ, تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا رواں رواں اس آواز کو سن رہا تھا. صرف کان نہیں سن رہے تھے, جسم کا ایک ایک رواں اس آواز کو سن رہا تھا. ہاتھ میں سننے کی طاقت نہیں, صرف کان ہمارے سنتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا اننی انا اللہ, میں تیرا اللہ ہوں, تیرے سے بات کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا رواں رواں اس آواز کو سن رہا تھا. کسی ظاہری قیود کا, حدود کا پابند نہیں, اسباب کا محتاج نہیں, اسباب کا پابند نہیں, چیزوں کا محتاج نہیں. پتھر کو پھاڑا, اونٹنی کو نکال کے دکھا دیا, چھری کے نیچے ڈالا, چھری کو 70 بار چلوایا, کجنے نہیں دیا, آگ کے ڈھیر میں پھینکوایا, جلنے نہیں دیا, مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا, مرنے نہیں دیا, سمندر کے اندر سے گزروایا, غرق نہیں ہونے دیا. تو ساری قدرتوں کا مالک مرد کو عورت کے قریب نہیں آنے دیا اور آن کی آن میں بچے کو پیدا کر کے دکھا دیا. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا, جبرائیل کو بھیجا. مریم علیہ السلام نہا رہی, انہوں نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. مجھے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, نہ میں زانیہ نہ میں شادی شدہ, مجھے کہاں سے ہوگا بچہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے امر کا نام وجود ہے, فنفخنا فیہ من روحنا, فرشتے نے پھونک ماری. مرد عورت کا ملنا, نطفے کا ٹھہرنا, اس پر آہستہ آہستہ بتدریج 9 مہینوں کا گزرنا, پھر اس کا وجود میں آنا, پھر دردوں کا چلنا, پھر اس کا پیدا ہونا, اللہ اس ترتیب میں سے کسی ترتیب کا محتاج نہیں ہے. پھونک ماری فرشتے نے, حمل ہوا اسی وقت, اجا اہل مفاد اور درد زے ہوا اسی وقت, درختوں کے جھنڈ میں آئی اور ایک پھونک کے نتیجے میں آن کی آن میں بچے کو جنم دے دیا. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اگر لے جاؤ بچے کو شہر میں لے جاؤ, فإن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پھر اسے کہیں گے یہ کیا لائی ہو؟ انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. بنی اسرائیل کے روزے میں بات نہیں ہوتی تھی, کیا بچے سے بات کر. اللہ اپنی اسباب کی ترتیب کو خود توڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں. یہ ہمارے ذہنوں میں شرک چھایا ہوا ہے, ہمارے اندر میں یہ کفر چھایا ہوا ہے کہ ہم کرتے ہیں تو کھاتے ہیں, پیسہ آتا ہے تو کام بنتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں تو روزی چلتی. ارے بیٹا تو کمائے گا تو کھائے گا, چھوٹے بچے کا دن منا رہا باپ, بیٹا تو کرے گا تو کھائے گا, نہیں کرے گا تو بھیک مانگے گا. بھائیو یہ ذہن ہی مٹا دیا گیا کہ بیٹا اللہ تیرا رازق ہے, اللہ کو راضی کر لے تو اللہ تجھے کھلائے گا. اس کا ذہن بناتے ہیں تو کمائے گا تو کھائے گا, تو بڑا ہو کے راشی بنتا ہے, بڑا ہو کے بددیانت بنتا ہے, بڑا ہو کے ملاوٹ کرنے والا بنتا ہے, بڑا ہو کے جھوٹا دغاباز اور فریبی بنتا ہے. اس کا یہ ذہن بنایا ہے باپ نے کہ تو کمائے گا تو کھائے گا. یہ ذہن نہیں بنایا کہ اللہ تیرا پالنے والا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے, زندگی اور موت ہے, رزق کے خزانے ہیں, پانیوں کے خزانے, ہواؤں کے خزانے, حالات کے خزانے, خیر اور شر کے خزانے, عزت اور ذلت کے خزانے, اس کے وقت اور اس کے خزانوں کا کوئی اس کی اس کو انتہا نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. آج ہم سارے منافق ہو چکے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ زمین آسمان بھرے ہوئے ہیں, لیکن منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے. آج کے مسلمان کو بھی خبر نہیں کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے, اللہ خزانوں کا مالک ہے. بچہ اٹھا ہوئے لا نہیں, یا الطہارون یہ کیا کیا تو نے, یا مریم لقد جئت شیئا فریا یہ تو نے کیا کیا, اپنے اوپر بہتان کا راستہ کھول دیا. اشارت کی گئی ہے, میں کہا اس سے بات کرو میرے سے کیا بات کرو, وہ سارے سیرپا ہو گئے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچے سے بات کریں ذرا دماغ خراب. اللہ بلوانے میں نہ 3 برس کا محتاج, نہ اس کی تدریج کا محتاج کہ بابا بابا کہتے کہتے کہتے اس کی زبان کھلے. اللہ نے ایک دم زبان کھولی, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے مبارک بنایا, اللہ نے مجھے نبی بنایا. کسی ظاہری نقشے کا اپنے نظام کو چلانے میں محتاج نہیں. میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستوں, جس ذات کی اتنی صفات ہم اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہی نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات رب, آپ ان سے کہیے کہ سارے سمندر سیاہی بنا دیں. لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام, دوسری آیت میں آتا ہے, اور ان سے کہیے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں. والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر, اور 7 سمندر کی سیاہیاں بنے اور ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنے اور میری بڑائی اور عظمت کے بول لکھتے چلے جائیں, لکھتے چلے جائیں, قلم ٹوٹ جائیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی. ولو جئنا بمثله مددا, 7 سمندر اور لے آؤ. ولو جئنا بمثله مددا, 7 سمندر اور لے آئیں اور اللہ پاک کی تعریف کو پھر لکھیں, وہ بھی ختم ہو جائیں. تو بھائیو ہم نے تو ایسوں کو بلایا ہوا ہے, لوہے کو جانتا ہے، زمین کو جانتے ہیں، تانبے اور پیتل، سونے اور چاندی کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. جو سونا بنانے والا، جو تانبے کا مالک اور خالق، جو سونے کا خالق، جو ایٹم کا خالق، جو ساری سائنسی ایجادات کا خالق، اس سے دوستی نہیں لگاتے. سائنس والوں سے ڈرتے ہیں، سائنس کے خالق سے نہیں ڈرتے. ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، ایٹم بنانے والا جو اصل مالک ہے، حقیقی ہے، اس کا ڈر نکلا ہوا ہے. امریکہ کے ایٹم بم کا خوف بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا کی فوجوں پر، ساری دنیا کی حکومتوں پر. اور جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کا ایک اشارہ ہوگا، جس کا ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی پھونک ہوگی اور تمام فقا کی آسمان تڑاف سے ٹوٹے گا. یہ ایک فرشتہ ہے، فرشتے کی چیخ ہے، آسمان پھٹیں گے، پہاڑ ینصفہا ربی نصفا، یہ دھنے جائیں گے جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے. سمندر کتنے بڑے، سجرت و ابل بہار سجرت، ان میں آگ لگ جائے گی. یہ ایک فرشتے کی چیخ ہے، جو ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت کو ڈال سکتا ہے کہ زمین آسمان زیر و زبر ہو جائیں، اس کی اپنی ذاتی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اس اللہ کی قدرت کا انکار ہوا بیٹھا ہے. وہ اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہے، وہ جسے ناکام کریں گے وہ ناکام. اور وہ اللہ جو اس صفات والا ہے، جو اس قدرت والا ہے، ان خزانوں والا ہے، ان لشکروں والا ہے، ما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو اور اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، ایک لشکر دیکھا گزر رہا ہے جن کا اول بھی نہیں پتا، آخر بھی نہیں پتا، اور ان کے گرد ہیں لمبے لمبے. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، جب سے میں زمین پر وحی لے کے جا رہا ہوں اور زمین سے آسمان پہ آ رہا ہوں، میں ان لشکروں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، میں ان کے اول آخر کو آج تک نہیں معلوم کر سکا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو، آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جسے وہ ناکام کریں وہ ناکام ہو جائے گا. اب اللہ یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جہنم میں چلے جانا ناکامی اور جنت میں چلے جانا کامیابی. موٹی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام کون ہے؟ جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام ہے. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا وہ جنت میں چلا گیا، کامیاب ہو گیا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، ایمان عمل پر جو جنت میں داخل ہو گیا تو بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا بن گیا، یہ کامیابی. ناکام کون ہے؟ جو جہنم کا شکار ہو گیا. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، ناکام کون ہے؟ جو محشر کے میدان میں ناکام ہو جائیں. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کے قیامت کے دن نیکیاں کم پڑ گئیں اور بدی بڑھ گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ناکام ہو چکے ہیں. ان کے لیے اوپر اور نیچے آگ کے پردے، لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پردے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے آگ کے پردے، نارن احاط بہم سرادقہا، آگ ہوگی جو قناتوں کی طرح ان کے گرد لپیٹ دی جائے گی، جیسے ہم قنات سے خیمہ بناتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، پھر اس کو قنات سے بند کرتے ہیں، ایسے ان کے اوپر آگ قناتوں کی طرح چڑھ جائے گی. نارن مؤصدہ، دنوں تک پہنچنے والی آگ. اور وہ کیسی کیسی کناتے ہوں گی؟ بڑے بڑے تابوت جن کے چھت اور دیواریں اور نیچے کا تختہ سارا آگ سے بنا ہوا ہوگا، اور ان میں پھینکا جائے گا جسم میں دوڑنے والی ہر رگ کے اندر آگ کی کیل ٹھونکے جائیں گے. بے مسامیر من نار، آگ کی کیل ان کے رگ رگ میں ٹھونکے جائیں گے. تو اس کا ڈھکن بند کیا جائے گا، اور اس کے اوپر آگ کا تالا چڑھایا جائے گا، پھر اس کو ایک اور تابوت میں ڈالا جائے گا، اس کو ایک تیسرے تابوت میں ڈالا جائے گا، اس طرح بھائیوں یہ آگ کے پردوں میں چھپا دیے جائیں گے۔ یہاں ایک تیلی کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سے ایک آدمی کو نکالا جائے اور 100,000 انسانوں کے مجمع میں بٹھایا جائے اور اس میں بیٹھ کر وہ سانس لے، اس کی سانس سے جو حرارت نکلے گی 100,000 انسانوں کو جلا دے گا، ختم مر جائیں گے سر، اسے کیا سوائے کانٹے لال کھانے کے، وہ حلق میں اٹکے گا اور پھنسے گا، نہ نیچے جائے گا نہ باہر نکلے گا۔ اب کیا کریں ہم؟ ان کا پانی پانی سے نیچے اترے، یستغیثو یغاثو بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، پانی مانگیں گے یا اللہ پانی پلا دے، یا اللہ پانی پلا دے، کانٹے اٹک گئے اور مر گئے ہم، تو فرشتے پانی لائیں گے جو کھولتا ہوا دہتا ہوا اور لوہے کے پیالوں میں بھرا ہوا، اس کی بھاپ سے ان کی کھال اڑے گی، اور منہ کے قریب لے جائیں گے تو ہونٹ سوج جائیں گے، اور پیے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ اندر کا عذاب انہیں برباد کر رہا ہوگا۔ ارے میرے بھائیو، جتنی آگ کی تکلیف ہو رہی ہوگی نا، اتنی ہی بھوک کی شدت سے آگ لگ رہی ہوگی۔ ایک دوزخی کی بھوک کو ساری دنیا کے انسانوں پہ تقسیم کیا جائے تو سارے مر جائیں، سب مر جائیں۔ جب پانی پیئیں گے تو پانی پتا ہم، وہ پانی ان کی آنکھوں کو کاٹ دے گا اور وہ پیچھے پخانے کے سراخ سے باہر نکلیں گے، اور فرشتے آئیں گے اور اٹھا کے پھر ان کے منہ میں ٹھونس دیں گے، اندر جا کے پھر جڑ جائیں گے، اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا جا رہا ہے، ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنی آخرت کے انجام سے ہی غافل ہیں، قبر کی آنے والی تاریکیوں سے غافل ہیں، قبر کی آنے والی، گھر کو تو روشن کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بجلی دو، دماغ خراب ہو گئے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر نہیں ہے، بجلی دو، گھر چھوٹا سا ہے اسے روشن کرنے کا فکر ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، قبر میں مجھے اور آپ کو اس دنیا کے گھر سے لمبا رسا رہنا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، بجلی دو، گھر چھوٹا سا ہے اسے روشن کرنے کا فکر ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، قبر میں مجھے اور آپ کو اس دنیا کے گھر سے لمبا ہوتا رہنا ہے، اس کی روشنی دنیا کے برف اور کمکموں سے نہیں ہو سکتی، اس کی روشنی دل میں لے کر جانی پڑے گی، جب دل اندر میں روشن ہوگا تو وہ آپ کی اور میری قبر کو روشن کرے گا، تو اس قبر کی روشنی کی فکر نہیں، حالانکہ وہاں زیادہ رہے ہیں۔ میدان معاشر میں 50,000 برس کھڑے ہونا، 50 برس کی زندگی کے لیے مکان بناتا ہے، لعلکم تخلدون، جیسے ہمیشہ رہنا، اور وہ میدان محشر جہاں کوئی سایہ نہیں، وہاں مکان کی سایہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے وہاں کیسے سایہ حاصل ہو۔ دنیا کی پیاس سے بچنے کے لیے ٹھنڈے اور گرم انتظامات، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی بوتلیں، فریج اور فریزر اور کیا کچھ، اور میدان محشر میں جو آنے والی سختی ہے اور ناکی اور پیاس ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو اور اس کی پوری آنکھیں روشن ہوگی، اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو 50,000 برس مسلسل پسینے میں غوطے کھاتے رہیں گے، غوطے کھاتے رہیں گے، غوطے کھاتے رہیں گے۔ انہیں ناکام کہا جا رہا ہے، انہیں اللہ نے ناکام، اب چاہے یہ دنیا کے بادشاہ بن جائیں، امریکہ روس کے صدر بن جائیں، پاکستان کے صدر بن جائیں، وزیر بن جائیں، اسمبلی کے ممبر بن جائیں، ضلع کونسل کے ممبر بن جائیں، بہت بڑے تاجر بن جائیں، کارخانے والے بن جائیں، فیکٹری والے بن جائیں، زمیندار بن جائیں، یہ اللہ کی نظروں میں ایک کتے سے زیادہ بہتر ہیں، ان کی حیثیت نہیں، کتا تو مر جائے گا، یہ مرے گی نہیں، تو مٹی ہو جائے گا، یہ مٹی نہیں ہوگی، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں بھی مٹی ہو جاؤں، ہائے میں بھی مٹی ہو جاؤں۔ یا مالک، 1,000 برس تک دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے، یا مالک، ارے مالک، وہ 1,000 برس کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو، ان کا لیا دیا لینا رب کو، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ان کا انکم ماکسون، ہم موت نہیں آ سکتی، ہمیشہ تمہیں رہنا پڑے۔ تو بھائی وہ ٹھکانا ہے یا انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، یہ ناکام لوگ ہیں، اور اس میں زبردست 7 اس کے حصے ہیں، اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، سب سے نیچے والا سب سے شدید ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں سے لوگوں کو گرایا جائے گا۔ یہ ناکام، آپ نے فرمایا لا تغضبن فاجرا بنعمہ، کسی دنیا دار دنیا میں مست اور مگن انسان کو دیکھ کر رشک مت کرو کہ ہائے کیسی موج میں, کیسی لمبی گاڑی, کیسی بڑی فیکٹری, کیسی بڑی مل, کتنے بڑے کارخانے, کتنی بڑی زمینیں, کتنے بڑے ڈیرے اور گھر, مت رشک کرو. کیونکہ جو کسی دنیا والے کو رشک بری نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا جاتا ہے. کہہ رہے پاگل تو اس کو دیکھ رہا ہے, فإنک لا تدری, ارے تجھے کیا خبر, فإن وراءه قاتل یعنی النار, اس کے پیچھے زبردست ایک بربادی چل رہی ہے چھپی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے, اور وہ دوزخ کی دہتی ہوئی آگ. بھائی یہ ناکام لوگ ہیں, انہیں اللہ نے ناکام کہا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلے گئے وہ کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جنت میں جانے والے کامیاب ہیں. سلام قولا من رب الرحیم, جنہیں اللہ سلام کہہ رہے ہیں کامیاب ہیں. تجری من تحتهم الانہار, جن کے نیچے نہروں کے جال چل رہے ہیں یہ کامیاب ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب, جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں, اور جن کے جسموں پر ریشم کے لباس ہیں, اور سونے اور چاندی کے تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنت کے پھل ان کے سروں پہ ہیں. جنل جنتین دان قطوفہا دانیہ, اوپر دیکھتے ہیں تو پھلوں کی قطاریں ہیں جو تہ بتہ ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں. دانیہ ان کے قریب ہیں, دانیہ ان کے لیے مسخر ہیں, اور غلظت قطوفہا تذلیلا, ان کے خوشے ان کے لیے مسخر ہیں. جب جی میں آیا خوشا دوڑتا ہوا آیا, جنل جنتین دان, جنت کے پھل ان کے اوپر جھکے ہوئے سایہ کیے ہوئے, ان کے قریب قریب, ان کے ساتھ ساتھ جو چاہتے ہیں اس میں سے کھاتے ہیں. یا قلون من ای ثمار ہا شاہو, جس پھل کو کھانا چاہتے ہیں ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے, اور ان پھلوں میں چار پستے ہیں. احلا من الحسد, شہد سے زیادہ لذیذ, اشد بیاضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, لیس فیہا عجم, گٹھلی کے بغیر, الین من الزبر, مکھن کی طرح نرم اور مکھن کی طرح شفاف. یہ چار صفت کے ساتھ جنت کے پھلوں کی کتاریں ہیں جو تہ بتہ لگے ہوئے. ایک ایک گچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کا ایک گچھا مسیرت الشہر للغراب لا یقع ولا یفطر ولا ینسی, ایک مہینہ ایک کوا اڑتا ہے, نہ بیٹھے, نہ سستائے, نہ دائیں جائے, نہ بائیں جائے, ایک اڑان سیدھی اڑے, ایک مہینہ مسلسل اڑنے کے بعد جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. یہ ان کے اوپر لٹکے ہوئے, ان کے اوپر. اور ایک ایک پھل میں آپ نے فرمایا جنت کے بیر پر جو درخت, جنت کے درختوں پر بیر, جو اس میں جو بیر ہیں ان پر جو کانٹے ہیں, ان کانٹوں کو اللہ ہٹائے گا, ان کانٹوں کی جگہ پھل لگائے گا, ان پھلوں کو اللہ بڑھائے گا. جب وہ پکے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا, ہر ٹکڑے میں سے رنگ الگ, ذائقہ الگ اور مہک الگ ہوگی. ایک پھل کے 72 ذائقے, 72 خوشبو, 72 مہک, اللہ نے ان پھلوں کو سروں کے اوپر لگایا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں. وجن الجنتین دان, جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے نہروں کی قطاریں ہیں. تجری من تحتهم الانہار, انہار من ماء غیر آسن, نہریں ہیں پانیوں کی چلتی ہوئی جن میں کوئی گندگی نہیں, کوئی گدلا پن نہیں. انہار من لبن لم يتغیر طعمه, دودھ کی نہریں ہیں, ایک کنارہ موتی کا ہے, دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے, کستوری کے اوپر انہیں نہیں چل رہی. انہار من خمر لذت للشاربین, شراب کی نہریں ہیں جو لوگوں نے نہیں تیار کی, اللہ نے اپنے حکم سے تیار کی ہے. وہ انہار من عسل مصفا, اور شہد کی نہریں ہیں جو چل رہی ہیں, کسی وہ کسی شہر کی مکھی سے تیار نہیں ہوئی, اللہ نے اپنے امر سے, اپنے فضل سے ان کو چلایا ہے. پھر اس میں کشتیوں کو چلایا ہے, ایک ایک کشتی کی لمبائی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی لمبائی چوڑائی کو جانتا نہیں. اور ان پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں فصیح اور بلیغ عربی زبان میں جنت والوں سے بات کرتی ہیں, سلام کرتی ہیں, اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی مچھلی, پانی کی مچھلی, احلا من العسل, وہ اشد رائحة من المسک, وہ کستوری سے زیادہ مہکدار اور خوشبودار ہے, اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے, کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. دنیا کی مچھلی میں بدبو بھری ہوئی ہے, اس کی بدبو کو مٹانے کے لیے ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں, اور جنت کی مچھلی کو اللہ نے کستوری سے زیادہ خوشبودار بنایا اور شہد سے زیادہ لذیذ بنایا. وہ اس کی کشتی کو گھیریں گی, اس سے بات کریں گی, اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گی, جسے چاہے گا کھائے گا, جسے چاہے گا چھوڑے گا. نیچے ان کے نہروں کے جال ہیں, اور نہروں کے ساتھ چشمے ہیں, اور چشمے نبضا فطان عینان الضوءتان فوارا واتے ہوئے چشمے اور عینان التجریان بہتے ہوئے چشمے قاسم من معین معین کے چشمے یسقون من رحیق رحیق کے چشمے مزاجہم من تسنیم تسنیم کے چشمے یہ تسنیم خالص جو ہے جنت الفردوس میں ہے وہ صرف جنت الفردوس والوں کے لیے ہے تسنیم کا چشمہ نیچے والی جنتوں کے لیے تسنیم کا چشمہ نہیں ہے وہ صرف فردوس والوں کے لیے ہاں تسنیم کی تھوڑی تھوڑی آمیرش سارے جنت والوں کو دی جائے گی خالص عین یشرب بها المقربون جو اللہ کے قریب ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں وہ اس چشمے کے مالک اور حقدار اور وارث ہیں ان کے نیچے نہروں کے جال اور چشموں کے جال اور بے شمار نعمتیں اور ان کے سامنے پرندے اڑتے ہوئے ولحم طائر یما یشتہون پرندے ہیں قطاروں میں چل رہے ایک ایک پرندہ اونٹ سے بڑا ہے اور ان پرندوں کو اللہ نے حسن دیا ہے دنیا میں مور کتنا خوبصورت ہے اور اللہ نے دنیا کو جب سے بنایا ہے کبھی اس کو نہیں دیکھا محبت بھری نگاہ سے آج تک نہیں دیکھا اور اللہ نے جنت کو بنایا ہے اور دن میں پانچ دفعہ اللہ اسے اس کو کھولتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں خوبصورت ہو جائے پاکیزہ ہو جائے پانچ دفعہ پہلے خود بنایا نہ گارے کو لگایا نہ مٹی کو لگایا نہ وہاں لکڑی کو لگایا نہ لوہے کو لگایا نہ وہاں کسی دنیا کی دھات کو لگایا وہاں سونا اور چاندی زمرد اور یاقوت اور موتی ان چیزوں سے وہ بنی ہے اس کے پھل بھی اور اس کے زیورات بھی وہ زیور ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے جو جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے جنت والوں کے لیے زیور سجا رہا ہے جن سانچوں میں وہ زیور بن رہے ہیں اس سانچے کو سورج کے سامنے کیا جائے تو سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا تو زیور کتنا حسین و جمیل خوبصورت ہوگا سارے سنار کھوٹے ان کے زیور کھوٹے ان کے اندر کھوٹ اور جنت کا زیور خالص بنانے والا فرشتہ کھوٹ سے پاک جنت کا سونا کھوٹ سے پاک جس سانچے میں وہ زیور بنتا ہے وہ سانچہ سورج کے سامنے آئے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے بھائی اس زیور کا کیا حسن و جمال و جلال ہوگا اور پہننے والا کیا حسین و جمیل ہوگا ان کو کامیاب اللہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں انہیں کامیاب کرو چاہے ان کے جسم پر گودڑی ہو سر پر جھونپڑی ہو کھانے کو روٹی نہ ہو پینے کو پانی نہ ہو پہننے کو لباس نہ ہو سلام کر نہ اسے کیا جائے غامدن فی النار لوگوں میں غیر معروف ہو لا یشار الیہ بالاصابع انگلیاں نہ اٹھتی ہوں سردار صاحب آ گئے میاں صاحب آ گئے مولانا صاحب آ گئے کونسلر صاحب آ گئے صدر صاحب آ گئے کوئی انگلی نہیں اٹھتی لا یشار الیہ بالاصابع غامدن فی النار لوگوں میں چھپا ہوا انگلی کوئی اٹھتی نہیں انحضروا لم یدعوا ولم یقربوا آ جائے تو کوئی اسے پوچھتا نہیں کوئی اسے بٹھاتا نہیں کوئی اسے سلام نہیں لیتا کوئی اسے حال نہیں پوچھتا انغابو چلا جائے لم یشتقد اس کے جانے کی کمی کوئی نہیں محسوس کرتا نہ آنے کو کوئی محسوس کرتا ہے نہ جانے کو کوئی محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ سات و زمین آسمان سے زیادہ وزنی اور بوجھل یہ کامیاب ہے اس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے اللہ کا علم کامل اللہ کی قدرت کامل اللہ کی عطا کامل اللہ پاک کا اللہ کی بخشش کامل اللہ نے اسے کامیاب فرمایا یہ کامیاب ہے یہ جنت کے وارث ہیں پرندے ایک ایک پرندے کے ستر ستر ہزار پر ہیں ہر پر کا رنگ الگ ہے وہ کو پکارے گا ادھر آؤ وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے سلام کریں گے کہے گا اطعمونا ہمیں کھانا کھلاؤ وہ جنت کا پرندہ ستر ہزار پروں کو پھیلائے گا اور ان کو پھڑ پھڑائے گا ہر پر سے کھانے کی ایک قسم اس کے سامنے تشت میں گرے گی ستر ہزار کھانے رنگ الگ ذائقہ الگ خوشبو الگ اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے اور پرندہ حاضر خدمت ہوگا کہ اگر مجھے بھی کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں یہ پرندوں کے گوشت ان کو کھائے گا نہ پیشاب نہ بخانا نہ پیٹ میں درد نہ قبض میں درد اللہ نے اپنی قدرت سے پاک کیا لا یقولون لا یتغوطون پیشاب نہیں بخانا نہیں لا یمرضون بیماری نہیں لا یشیبون بڑھاپا نہیں لا یموتون موت نہیں لا یحزنون غم کو نہیں لا یتفکرون فکر کو نہیں لا یفتخرون فخر کو نہیں جوان ہیں طاقتور سات ہاتھ اونچے قد کے سات ہاتھ چوڑے ان کے سامنے پرندے ان کے اوپر ان کے اوپر پھل ان کے نیچے نہریں اور ان کے دائیں اور بائیں وعندہم آسراف الطرف اطراف ان کے دائیں اور بائیں ان کی ہم عمر بڑی بڑی آنکھوں والی سیاہ آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ہیں کہ انہن بیض مکنون جیسے انڈے کے اندر کا سفید چھلکا ہوتا ہے کانہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان کا سرخ اور گلابی پتھر ہوتا ہے، سفیدی اور سرخی اور گلابی پن کو اللہ نے ان کے جسم پر چڑھایا ہے. کانہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی ہوئی خوبصورت، حسن میں کمال، محبت میں کمال، عربن اطرابا عشق میں کامل ہم عمر، عربن اطرابا، عرب کہتے ہیں انتہائی زیادہ محبت کرنے والی، اطرابا ہم عمر، قواعد اطرابا ہم عمر اٹھے ہوئے سینے والی، قواعد اطرابا ہم عمر ابھرے ہوئے سینے والی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں بس بٹھائی ہیں، دائیں بھی بائیں بھی قاصرات الطرف آنکھیں جھکی ہوئی، حور مقصورات فی الخیام خیموں میں بند، انہیں کسی نے دیکھا نہیں، انہیں کسی نے چھوا نہیں، کسی کے دل پر خیال نہیں گزرا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت میں نکلے گا سیر کے لیے تو ایک خیمہ ملے گا نہر کے کنارے، خیمہ 60 میل لمبا اور چوڑا، وہ بند ہوگا، اس کا دروازہ نہیں ہوگا. وہ سوچے گا اس کا تو دروازہ نہیں، میں داخل کہاں سے ہوں. جب اس کے سامنے آئے گا تو اسی وقت ایک دروازہ بنے گا اور وہ کھلے گا، کھل کر اندر جائے گا تو جنت کی ڈھوریں اس کو اٹھ کر سلام کریں گی اور اسے وہ وعدہ یاد دلایا جائے گا، ہم نے تجھے کہا تھا حورم مقصورات فی القیام، تمہارے لیے خیموں میں ہم نے چھپا کے رکھی ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا. اگر دروازہ بنا ہوتا تو جنتی کے دل میں خیال آتا میرے سے پہلے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا، اللہ نے دروازہ ہی نہیں بنایا، میں اگر اندر ہی بیٹھی ہوں، اگر دیکھ لو ہم نے تمہارے لیے بنائی پہلے بنائی. یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب زندگی ہے. اس زندگی کا ناکامی سے بچنا اور اس کام وہ ناکامی جو اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ کامیابی جو اللہ کہہ رہے ہیں، بھائیو اس ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار نہ ملک پر، نہ مال پر، نہ چیزوں پر، نہ اسلحہ پر، نہ آج کی ممبریوں پر، نہ آج کی اسمبلیوں پر، نہ آج کی صدارتوں اور وزارتوں پر، میرے عزیزوں اور بھائیو اس ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار انسان کے دل کی دنیا پر ہے. اگر دل میں ایمان اتر گیا اور عمل حضور کے طریقے میں ڈھل گیا تو کامیاب، اور اگر دل ایمان کے نور سے خالی ہو گیا اور حضور کے طریقے سے ہٹ گیا تو ناکام. اللہ نے ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، راستہ اس کے لیے دین، دین پر چل کر کامیاب ہوگا. دین آئے گا تو کامیاب، دین نہیں آئے گا تو ناکام. دین آئے گا تو کامیاب، دین نہیں آیا تو ناکام. اور بھائیو دین پر آئے گا کیسے؟ دین پر آئے گا ایمان کے نور سے، علم سے نہیں آئے گا، کتابوں سے نہیں آئے گا، دکانوں پہ بیٹھ کر دین پر نہیں آئے گا. علم راستہ بتلائے گا، وہ راستہ جا رہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بتلائے گا. دین پر چلے گا کیسے؟ دین پر چلے گا ایمان کے نور سے. ایمان کی طاقت یہ پیٹرول ہے گاڑی کے لیے، گاڑی بڑی خوبصورت چلتی نہیں، کیا ہوا؟ پیٹرول نہیں ہے. دین پر چلنے کے لیے دین جنت تک پہنچائے گا، دوزخ سے بچائے گا، اور دین سے ہٹ کر دوزخ سے بچ کر جنت میں جائے گا. دین پر آئے گا کیسے؟ ایمان کے نور سے آئے گا. ایمان تو ہم سب کہتے ہیں ایمان والے ہیں نا میرے عزیز اور بھائیو، ایمان آئے گا محنت کرنے، ایمان کے حصول کے لیے محنت شرط ہے. ایمان اندر میں آئے اللہ نے مفت نہیں دیا. جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ابو بکر شبلی آئے، یہ نہاوند کے گورنر تھے، کسی بات پر چوٹ لگی، گورنری کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے یا مفت دے دو یا مول دے دو، مفت دے دو یا مول دے دو. انہوں نے فرمایا مفت لو گے تو بے قدرے بنو گے، اور مول لوگے تو تمہارے پاس ہے کیا تو خریدنا چاہتے ہو، مطلب جیب میں تو ڈھیلا نہیں ہے اور کہتا میں ساری فیکٹری خریدوں گا، مطلب تیرے پاس کچھ ہے تو نہیں جس سے تو خریدے. مفت دے دو تجھے قدر نہیں ہوگی، مول لیتے ہو تو تیرے پاس دام نہیں ہے، مطلب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میرے پاس رہو، جیسے کہوں ویسے کرو، پھر اللہ چاہے گا تو تمہیں دے دے گا، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں. 5 برس ان کے پاس رہے اور کہاں گورنری اور کہاں گھمایا، ہمارا بیت الخلا صاف کرنا تمہارے ذمہ ہے، یا تو نہاوند کے گورنر ہیں اور یا بیت الخلا صاف ہو رہے ہیں. 5 برس مختلف مجاہدوں سے مشقتوں سے گزارا. 5 برس کے بعد فرمایا ابوبکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے ذلیل ترین انسان سمجھتا ہوں. کہنے لگے وہ جو تو مجھے اس وقت مانگ رہا تھا آج اللہ نے تجھے دے دی. جا تو بھائیو دین آئے گا محنت ایمان پر. جتنا ایمان اتنا دین, جتنا ایمان ہوگا اتنا دین آئے گا, جتنا ایمان نہیں ہوگا اتنا نہیں آئے گا. چاہے سارے رسالے پڑھتا رہے, یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ شیطان نے چکر دیا, ان کا ہم تو سارا کچھ جانتے ہیں. کتابیں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے کیڑا ایک کیڑا اندر گھس جاتا ہے, وہ کاٹتا رہتا ہے, تم تو سب کچھ جانتے. صاحب آئے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی, لیکن عمل کی بنیاد پر وہ ساری کائنات کے امام بنے. ایمان کے بقدر دین, ایمان آئے گا محنت سے, ایمان کی محنت پر اللہ پاک دل کو روشن فرمائے گا. اور جب دل روشن ہوگا تو اس کی 3 نشانیاں, وہ 3 نشانیاں اگر اندر میں آ چکی ہیں تو ایمان اندر میں ہے. اگر وہ 3 نشانیاں نہیں ہیں تو ایمان کے نور سے دل خالی ہے. اب بھائیوں کاروبار سے پہلے, بی بچوں سے پہلے, اور نوکری سے پہلے, اور کارخانے سے پہلے, اور زندگی کے تمام کاموں سے پہلے اس ایمان کے نور کو لینا ضروری ہے. باقی کام سارے بات غلط. بی بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, یہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ارے میرے بھائی اور دوستو, یہ سارے حقوق ایمان والوں کے لیے ہیں. جن کے اندر خالی ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں, ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, وہ بیوی والا بھی ہے, بچوں والا بھی ہے, ماں باپ والا بھی ہے, کارخانے والا بھی ہے, یہ سارے دوست بھی ہے, معاشرے میں فرد بھی ہے, کسی اسمبلی کا ممبر بھی ہے. جب اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے سارے حقوق ساقط قرار دے دیے جاتے ہیں. اب یہ کمائی نہیں کرے گا, بیوی کے پاس بھی نہیں جائے گا, بچوں کے پاس بھی نہیں جائے گا, دکان پہ بھی نہیں جائے گا, اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا. میں نے پیشاب بھی کرنا ہے تو آپ 4 پائی پر کر, آپ ایک قدم نیچے نہیں اتار سکتے. اب اسے کوئی کہے مندر بوڑھے ہیں ان کا آگر آ کر, اور تیری بیوی جوان ہے اس کا آگر آ کر, اور تیری دکان ہے اس کے بچوں کی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اگر اللہ مندر پہلے میری اپنی جان تو بچے, سارے حق تو جان کے ساتھ ہیں, جان نہ بچی تو کیا حق بچے گا؟ ارے میرے بھائیو, یہ سارے حقوق ایمان کے ساتھ ہیں. ایمان کوئی نہیں تو کوئی حق واجب نہیں. یہ کیا کرے گا؟ یہ پھر بچوں کو آگ کھلائے گا, آگ کے انگارے کھلائے گا, ان کو حرام کھلائے گا, آگ کی آگ پھیلائے. حرام کھانا ایسی ہے جیسے سور کھانا. یہ اگر سور کیوں نہیں کھاتے, ان کا مسلمان, ان کا رشوت کیوں لیتے, ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو رشوت اور سور میں کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ نے سور کو حرام قرار دیا, ایسے اللہ نے سود کی کمائی کو حرام قرار دیا, جیسے اللہ نے کتے کو حرام قرار دیا, ایسے اللہ نے کھوٹ اور جھوٹ کی کمائی کو حرام قرار دیا. ان کا سناسکم لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا, جن کو اللہ دیکھے گا اور جن کو اللہ پاک نہیں کرے گا, اور جنہیں اللہ پاک دردناک عذاب دے گا. حضرت ابو ذر کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ تو ہلاک اور برباد ہو گئے, وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا المنان, احسان کر کے جتلانے والا, والمنافق اسلحتا ہو بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. اب بتاؤ کتنی جھوٹی قسمیں تجارت میں چل رہی. اگر جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا جگہ اللہ اسے دیکھے گا نہیں, اللہ اسے بات نہیں کرے گا, اللہ اسے پاک نہیں کرے گا, اب آپ بتائیں اس کے لیے کاروبار کرنا جائز ہے نہ جائز؟ جبکہ اللہ اسے ناراض ہو چکے. بل مسلم اظہار ہوں, اور وہ آدمی جو اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے نیچے لے جا رہا ہے اور پاؤں کے اوپر لگ رہی ہے اور زمین پر گھسٹ رہی ہے, بتاؤ اس کے لیے گھر میں رہنا کہاں جائز ہے؟ جبکہ اس پر اللہ پاک کے غضب کی نگاہ پڑ چکی. اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے ٹخنے کو ننگا کر سکے, اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو چلا سکے, اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ احسان کر کے دریا میں ڈال دے. تو اس کے لیے جائز کہاں ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے یا دکان میں بیٹھے یا کاروبار میں بیٹھے؟ یہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہو چکا ہے, اس کے دل کو دورے پڑ چکے ہیں, اور جس کو دل کے دورے پڑتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ہسپتال میں. ہمارے دوست کا بہنوئی کاروباری سلسلے میں انگلینڈ گئے, بہت لمبا چوڑا دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار. وہ کاروباری سلسلے میں گیا تو اپنا ویسے چیک کرانے کے لیے ہاسپٹل چلا گیا. انہوں نے کہا تمہارے تو دل میں کلاٹ آ رہے ہیں, مرو گئے. وہیں اس کو باہر نہیں نکلنے دیا, وہیں اس کا آپریشن کر دیا. 3 مہینے پڑا رہا, یا تو اس کے اوقات تک سیم ہوتے تھے, 15 منٹ فلان کمپنی کو, آدھا گھنٹہ فلان کمپنی کو ہمارا ٹائم لیا جائے, یا 3 مہینے ہسپتال میں پڑے ہوئے. کیا ہوا؟ کہ دل کا مسئلہ تھا, جب دل بگڑ جائے تو باقی کام کہاں سے چلیں گے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، دل کی بیماری سے زیادہ شدید ہے ایمان کی بیماری، اور دل کے مرض سے زیادہ مہلک ہے ایمان کا مرض. دل کا مارا ممکن ہے جنت میں جائے، ایمان عمل ٹھیک ہے تھا، ایمان عمل کا مارا ہوا جہنم کی آگ میں جائے گا. اس کی کمائیوں کے نقشے غلط ہوں گے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے غلط ہوں گے، اس کے کاروبار کے طریقے غلط ہوں گے، اس کا لین دین غلط ہوگا، اس کی سیاست غلط ہوگی، اس کی تجارت غلط ہوگی، اس کے سارے کام غلط. اس کے لیے جائز کہاں ہے یہ سارے کام کرنے؟ ایمان کا نور لینا سب سے پہلا فرض ہے اور فرض عین ہے، اور اس ایمان کے نور کی تین نشانیاں ہیں: التجافی عن دار الغرور، والانابۃ الی دار الخلود، والاستعداد للموت قبل النزول. یہ تین نشانیاں ہیں، اگر یہ ہیں ٹھیک، نہیں ہیں تو بھائیو نکلیں سب کے سب گھروں سے اور دکانوں سے اور تجارتوں سے، لگا دو تالے دکانوں کو اور لگا دو تالے فیکٹریوں کو، اس لیے کہ اس میں مر گئے تو جہنم سے بھر جائے گی قبر اور انگاروں سے بھر جائے گی قبر، اور اگر ایمان کو بچا لیا تو مرتے ہی جنت کباب بن جائے گی قبر اور کھل جائے گی حد نگاہ، اور دنیا میں امن چین کا نمونہ نقشہ بن جائے گی. اور اگر اسی غفلت میں مر گیا تو قیامت دن کہے گا لو یفتدی یوم الدین، آج کا دن جب دیکھا کہ بی بچوں کے لیے تو کمائیاں کر تو وہ مر گیا اور آج جہنم میرے لیے بن گئی، کہے گا یا اللہ مجھے بچا لے، بے بنی ہے میرے بچوں کو لے جا، وصاحبتی واخیہ میری بیوی کو لے جا، میرے بھائیوں کو لے جا، وفصیلتہ التی تونیہ میری برادری کو لے جا، ان کے پیچھے چلا، ومن فی الارض جمیعا میرے مجھے بچا لے، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے مجھے بچا لے. لیکن آج کا دن تو فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. التجافی عن دار الغرور پہلی نشانی، دنیا سے نفرت یہ پہلی نشانی ہے ایمان کی. التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت، چاہے بادشاہ چاہے فقیر ہے، نفرت سے، نفرت ایک اندر کی چیز ہے، اس کا باہر سے تعلق نہیں، کہ باہر میں فقیر ہو تو اندر سے نفرت ہوگی. نفرت تو اندر کی ایک کیفیت ہے، بادشاہ کے اندر بھی دنیا کی نفرت آ سکتی ہے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ امراض سے بیعت ہونے کے لیے گئے، آگے دیکھا تو بڑے حشم ختم، نے کہا یہ کیا اللہ والا ہے، نمبر دانت کے دنیا دوست دعوت، وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے، یہ دل میں خیال ہے، اللہ یہ دل میں یہ مصرع پڑا. رات کو خواب دیکھا کہ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، حساب کتاب میں جھگڑا ہوا ہے، ان کا دل فلاں کا قرضہ تیرے ذمے ہے، ان کے پاس ہے نہیں. اتنے میں خواجہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کا قرضہ ہے ادا کروانا ہے، انہوں نے کہا ہمارے مال میں سے اس کا قرضہ چکا دیا جائے، تو فرشتوں نے چھوڑ دیا. آدمی کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو واقعی اللہ کے کوئی قریبی آدمی ہے، صبح ہوئی تو آئے بیعت ہونے کے لیے. انہوں نے کہا مولانا وہ رات والا جملہ تو بتاؤ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی بس جانے دیجیے، جو کہا تھا بس وہ کہا تھا، جہالت اور غفلت میں کہا تھا، کہ نہیں کہو تو صحیح. انہوں نے کہا مرد آنس کے دنیا دوست دارت، مرد وہ نہیں جو دنیا کا دوست رکھے، انہوں نے اس کو مکمل کیا. اگر دارت برائے دوست دارت، اگر وہ رکھتا ہے تو دوستی کے لیے رکھتا ہے. نفرت ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کا تعلق فقر سے نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں، یہ اندر کی کیفیت ہے جو ایمان پر مرتب ہوتی ہے. یہ محنت پر، مالدار محنت کرے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا، غریب محنت نہیں کرے گا تو دنیا کا کتا رہے گا، اور غریب اگر محنت کرے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا، اور امیر اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کا دیوانہ رہے گا اور حریص رہے گا. اور امام غزالی کا غالباً قول ہے کہ دنیا جیفا وطالبہ قلال، دنیا ایک مردہ ہے، ایک مردہ ہے جس پر انسانیت کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، اور جو اس کی طرف دوڑتے ہیں ان کو سب کو یہ سارے کے سارے کتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. التجافی عن دار الغرور پہلی نشانی، دنیا سے نفرت یہ ایمان کی علامت ہے، چاہے وہ بادشاہ چاہے وہ فقیر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تین بر اعظم کے مالک، تین بر اعظم پہ سلطنت، ان کو پتا چلا مجھے زہر ملا ہے، طبیب نے کہا کہ علاج کرنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کہنے لگے اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے اگر میں اپنے کان کو پکڑ لوں گا یوں کر کے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اللہ کی قسم میں یہ بھی نہیں کروں گا میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، شوق اللہ کی ملاقات کا شوق. التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت یہ ایمان کی پہلی کتاب، جنت کا شوق. حضرت جعفر نے ابھی طالب موسیٰ کی لڑائی میں امیر جھنڈا ان کے ہاتھ میں، 33 برس کی عمر، چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بیوی، شیطان سامنے آ گیا، جعفر اس حال میں تو مرے گا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں گے اور تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی اور تیرے بچے اور یتیم ہو جائیں گے، دب دب کے ٹھوکرے کھائیں گے، تو کیا کر رہا ہے؟ شیطان کو دیکھا، سامنے آ گیا شیطان، بالکل تمثل له الشیطان، تو کہنے لگے الان اب آیا ہے میرے سامنے جبکہ موت و حیات کا کارزار گرم ہے، اور گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، ان کا ممکن ہے کہ مجھے بیوی بچے یاد آ گئے ہیں اور ذہن میں آ گئے ہیں، شاید میں ان کی محبت میں بھاگ نہ جاؤں، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے کو خود ہی قتل کر دیا، واپس جانے کا خیال ہی ختم ہو گیا۔ جب واپسی کا خیال ختم کر دیا تو فرمایا یا حق بدل جسد وقت رابحا طیبت مبارد شرابحا روم روم قدنا عذابحا وکافرت بعیدت انصابحا علیہ الا قیتحا برابحا۔ یا اللہ جنت کو تو نے کیسا مزیدار بنایا ہے، اور جنت میں جانا کتنا میٹھا ہے، اور جنت کا پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، میرے ذمے ہے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں تاکہ میں جنت کا مالک بن جاؤں۔ اور کیوں ہی آپ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، لڑائی اردن میں ہو رہی، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا، جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور شہید ہوا، دخل الجنہ اور جنت میں پہنچ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، جھنڈا ہاتھ میں تھا تو کفار نے بازو کاٹا، دوسرے ہاتھ میں لیا تو وہ بھی کاٹ دیا، سینے سے چمٹا لیا، انہوں نے دو ٹکڑے کر لیا۔ 33 برس کی عمر میں آپ نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو زمرد کے دو پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے جنت میں اڑتا پھرتا ہے، وہ یا کرو منتی کی سیمار ہاشا، اور جنت کے جس پھل کو چاہتا ہے کھاتا پھرتا ہے، جنت کا شوق لگ جائے، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے شوقین، ہمارے اپنے ساتھ رضی اللہ عنہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ اپنے حضرت سعد بھائی نے کہا چھپتے کیوں پھرتے ہو؟ ان کا میں اصل میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو واپس کر دیں گے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اور چنانچہ وہی ہوا، یہ اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار ان کی زمین پہ گھسٹتی تھی، تلوار گلے میں لٹکائی جاتی تھی تو وہ زمین پہ گھسٹتی تھی، اتنا بھی قدر نہیں تھا، حضور نے دیکھا اس کو واپس کر دو، رونے لگ گئے۔ میں نے کہا جی میں تو جنت کا مشتاق ہوں، آپ مجھے واپس کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا اس کی اجازت۔ عورتوں میں شوق، ایک عورت آئی جنون بشری رحمت اللہ کے پاس، کہنے کہ صرف لی الجنہ جنون، کو جنت کا حال تو بتاؤ، تو جنون بشری رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا ان الجنت ما لا يحيط بها علم عارف ولا يقف وقت واصف، اے اللہ کی بندی، جنت وہ نعمت ہے جس کا نہ کوئی عالم احاطہ کر سکتا ہے اپنے علم کے ساتھ، اور نہ کوئی بیان کرنے والا اس کے وصف کے بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس میں سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ جنت میں ایک سفید چاندی کی وادی ہے، ان فی الجنت مرجن افیہ من الفضۃ البیضاء، ایک وادی ہے سفید شفاف چاندی، فی وسط الوادی قصر من ذہب اصفر، اس وادی کے درمیان ایک محل ہے زرد سونے کا، فی وسط القصر قبۃ من یاقوت احمر، اور اس محل کے درمیان میں ایک بارہ دری ہے سرخ یاقوت کی، فی وسط القبۃ سریر من ذہب و جوہر، اس بارہ دری کے اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے سونے اور جواہرات سے بالکل مرصع اور بھرا ہوا، وتحت السریر تجری اربعۃ انہار، اور اس تخت کے نیچے چار نہریں چل رہی ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، وعلی السریر جاریۃ، اور اس تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، لو بدا معصمھا لاضاءت الدنیا علی من فیھا، اگر اس لڑکی کی کلائی دنیا کے اندھیروں میں آ جائے تو ساری دنیا کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، جس کی کلائی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وَإِلَى جَانِبِهَا وَلِيُّ اللَّهِ، اور اس لڑکی کے پہلو میں اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، فی صورت غلام اذیت، نرم و نازک نوجوان کی شکل میں، امرت چہرے پہ داڑھی نہیں، جسم پہ بال نہیں، جسم پہ کسی جگہ پر کسی قسم کا کوئی بال نہیں، سر کے گھمریالے بال ہیں، آنکھوں میں سرمے لگے ہیں، بھاؤں اور پلکوں کے بال ہیں، اور چہرے پہ داڑھی نہیں، معصوم چہرہ ہے، اور سات ہاتھ کل ہے، اور سات ہاتھ چوڑا ہے، آدم علیہ السلام کا قد ہے، یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز ہے، ایوب علیہ السلام کا سادر دل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، اور ہوائیں چلتی ہیں اور گھوڑیں گنگناتی ہیں اور ٹھنڈی ہمیں ہوائیں چلتی ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اور اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کا پڑوس ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ابیت الا قتلی یا مصری فشہقت شہقتا سماتت، انہوں نے کہا ارے مصری تو نے میری جان لے لی، اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ جنت کا شوق عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، یہ ایمان کی دوسری نشانی ہے۔ والانابت الی دار الخلود، التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت، والانابت الی دار الخلود، جنت کا شوق، والاستعداد للموت قبل النزول، تیسری نشانی کہ موت کے لیے فکر مند ہو جانا، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا اور موت کی فکر میں لگ جانا، یہ ایمان کی تیسری نشانی۔ گاڑی اسٹیشن سے آتی دکھائی دیتی ہے، دور سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی سیٹی بجتی ہے تو مسافر اپنے سامان کو دیکھتا ہے، جلدی سے سنبھالتا ہے، قریب قریب کرتا ہے، ٹکٹ کو سنبھالتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے، سامان کو گاڑی آ رہی اور وہ تیار ہو جاتا ہے چلنے کے لیے۔ ایسے عالم میں ایمان والا اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ گویا کہ موت میرے سر پہ آئی، موت سے پہلے موت کی تیاری، اور ہر وقت موت کا فکر سوار کہ مجھے یہاں سے منتقل ہو کر دار آخرت کی طرف چلنا، اور موت میرے سر پہ اور موت کا غم سوار۔ حضرت زہرہ میں سورہ کرانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، وقد ارخ اللیل سدولا، جبکہ رات کے پردے تاریخ پڑ چکے تھے اور رات اپنے پردے ڈال چکی تھی، وقار نجوم، اور اس کے ستارے پھیکے پڑ چکے تھے اور مان پڑ چکے تھے، اور اندھیرے کا راج اور ستارے مان اور انسانوں کی نیند کی چادر چڑھی ہوئی ہے، اور علی بن ابی طالب اپنی مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ تمل من تمل من سلیم، اور تڑپتے ہیں جیسے پچھو کا دسا ہوا تڑپتا ہے، ویل کی بکا الحزین، اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ارشاد فرمایا یا علی اطردا ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ ان کا حال ہے، رات بھیگ چکی ہے، لوگ سو رہے ہیں، ستارے مان پڑ چکے ہیں، پردے تاریخ ہو چکے ہیں، اور یہ اپنی محرام میں کھڑے ہیں، یہ تمن مل تمن مل سلیم، یہ تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے، غیب کی بخا الحزین، اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا ہوتا ہے، جس پر غموں کی بوچھاڑ ہو، جو غموں میں پس جائے، جیسے اس کی آہ نکلتی ہے اور اس کی ہائے نکلتی ہے، یا جیسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور دنیا سے کہتے ہیں الیہ تشوقتی، اری دنیا تو میرے شوق میں آئی، الیہ تغررتی، اری دنیا تو مجھے دھوکہ دینے آئی، الیہ تشوقتی، تو مجھے جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، الیہ تزینتی، تو میرے لیے مزین ہو کے آئی۔ یہ مختلف روایات کے الفاظ، ہی ہاتھ میرے سے دور ہو جا، میرے سے دور ہو جا، غری حیری، کسی اور کو دھوکہ دے، بس بدت کی خلاف، لا سبیل علی الی، میں تجھے تین طلاق دے کر کاٹ چکا ہوں رشتے کو، تیرا میرا راستہ ہی نہیں ہے، عمروں کے قصیر، تیری عمر چھوڑی ہے، مجلسوں کے حقیر، تیری عزت ذلت ہے، وہ خطروں کے یسیر، تیری مصیبت بھی کوئی مصیبت نہیں ہے، آہ ان آہ من قلت الساعات وبعد السفر وبعشت الطریق، اے میرے اللہ میں کیا کروں، اے میری بربادی، میرے پاس توشہ ہے نہیں، سفر لمبا ہے، تنہا طے کرنا ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا، موت سے پہلے موت کو ہم سوا، سفر لمبا، توشہ ہے نہیں، تنہا جانا ہے، بھائیو ان کے پاس بھی توشہ نہیں ہے جن کو جنت کی بشارتیں ہو چکی، توشے سے تو ہم خالی ہیں، کہیں دست و صحیح داما، کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے ہمارے پاس نہیں ہے، دن کے اجالے کا، رات کی تاریکی کا، تنہائی میں کیا ہو یا مجموع میں کیا ہو، میرے بھائیو اللہ کی قسم کوئی عمل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے رب کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ تو ہم نے تیرے لیے کیا، ہمارے ہر عمل میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا ہے، اور جن کے اخلاص کی قرآن نے گواہیاں دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو میری رضا کو چاہتے ہیں, دنیا کے تعلیم نہیں, مال ملک حکومت کے تعلیم نہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ میری رضا کے تعلیم یہ مجھے چاہتے ہیں, ان کا اور کوئی مقصد نہیں. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ ان پر خوش ہو چکے ہیں, انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا, اللہ پاک ان سے راضی ہو چکے ہیں, ان کو جنت کی بشارتیں بھی دی جا چکی ہیں. وہ تو ایسے تھے کہ اپنا عمل اللہ کو دکھاتے, انس بن نضر کہتے تھے یا اللہ تو نے بدر کا موقع میرے سے چکا دیا, اب اگر تو نے کوئی موقع دیا تو میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں. ان کے یہ حوصلے تھے کہ وہ اللہ کو دکھاتے تھے کہ یا اللہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا جو میں اللہ پاک کو دکھا سکوں. تو ان کا یہ عالم ہے کہ ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں. ابو بکر روتے ہیں, یا لیت امی لم تلدنی, کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موت کا وقت ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا نماز کے عالم میں, اور کافر کے ہاتھ سے لگا, شہادت کے عظمہ نماز کی حالت میں لگا, مسجد نبوی کے اندر لگا, ساری بشارتیں جمع, اور ایک نہیں ہزاروں دفعہ حضور کی بشارتیں کہ میں اور میرا ساتھی ابو بکر عمر جنت میں یوں ساتھ ساتھ جائیں گے, اور محشر میں یوں ساتھ ساتھ اٹھیں گے. لیکن جب موت کا وقت آیا, بیٹے سے فرمایا, بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے. میں نے کہا میری گود میں اچھا ہے, کہیں زمین پہ ڈال دے. انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو اپنے گالوں کو مٹی میں رگڑنا شروع کیا, کہ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو برباد ہو جائے گا. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا, تو برباد ہو جائے گا. انہیں الفاظوں کو کہتے کہتے کہتے کہنا جن سے اللہ راضی ہوا, وہ موت کے فکر میں نہیں, ایمان ان کے اندر کامل ہے. میرے عزیز اور دوستو, ایمان کو سیکھنا کام ہی نہیں کوئی سمجھتا. ارے بے لکھاتے ہیں, ارے بنار بے بکری پڑھاتے ہیں, اے سی اے ٹی کیٹ پڑھاتے ہیں, آر اے ٹی کیٹ پڑھاتے ہیں, اور اس پر روٹی کھاتے ہیں. ایمان کا سیکھنا کام ہی نہیں سمجھو, کہ ایمان کو سیکھنا ہے یہ الگ چیز ہے جس کے آج میں تو رواج نہیں. قرآن پاک بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے, علم ہم نے پڑھا ہے, اوروں کو پڑھایا جا رہا ہے, ہم پڑھاتے ہیں, لیکن الفاظ کی محنت جو چل رہی ہے, ان کے پیچھے حقائق ہیں. لفظ ایمان کی ایک حقیقت ہے, تقوی کی ایک حقیقت ہے. دکاندار کے پاس کوئی نہیں, زمیندار کے پاس کوئی نہیں, کارخانے دار کے پاس کوئی نہیں, کسی کے پاس بھی کوئی نہیں. الفاظ ہیں, الفاظ سے کوئی قلعے پتہ نہیں ہوتے, الفاظ سے جنگیں نہیں لڑی جاتی, الفاظ سے میدان نہیں مارے جاتے, حقیقتوں سے کام چلایا جاتا. یہ تین نشانیاں اگر دل میں نہیں ہیں, اور یہ تین آرام سے اگر دل میں نہیں ہیں, تو بھائیو ہم ایمان سے پیدل ہیں. ایمان کا وہ ذرہ, ایمان کا وہ درجہ جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے اور جنت کا وارث بنا دے اور اللہ کی رضا کا پروانہ دلا دے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بھٹ چکے ہیں. اس ایمان کا اندر میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے. اس کو اندر میں لینا یہ نبیوں کا کام تھا, اندر میں اتارنا لوگوں کے یہ نبیوں کا کام تھا, اب یہ ہمارا کام ہے. یہ امت اس لیے آئی ہے, کارخانے دکانیں ملازمتیں تجارتیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں. پہلا کام ہے ہمارا اللہ کی محبت کو اندر میں اتارنا, اندر میں اللہ کے ایمان کو لینا, اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو لینا, اور اوروں اس کو منتقل کرنا. یہ ایمان جب اندر میں آتا ہے, اذا دخل النور انفتح الصدر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نور تیرے اندر میں آئے گا تیرا سینہ کھل جائے, سینہ کھل جائے, انفتح الصدر, سینہ کھل کر چلے جائے. یہ مسلسل محنت ہے, یہ روشنی والا, یہ ایمان کی روشنی والا دنیا میں بیٹھ کر جنت کو دیکھے گا اور دنیا میں بیٹھ کر جہنم کو دیکھے گا. ایسا حارثہ 18 برس کا بچہ, اسے حضور پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ کیسے صبح کی, دن کیسے چلا؟ کہنے کے مومن حقا یا رسول اللہ, سچا حقیقی مومن بن کر میرے اوپر سورج چڑھا, دن نکلا. ان کا چھو تیرے پاس علامت کیا ہے, تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ لیکن لے قول حقیقہ سما حقیقت قولے, تو جو کہتا میں سچا مومن ہوں دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے تیری, دلیل کیا ہے تیری؟ ہم نے تو ایمان مجمل مفصل یاد کیا ہوا ہے, ہمیں کیا خبر کہ اللہ کسے کہتے ہیں, فرشتے کسے کہتے ہیں, جنت کسے کہتے ہیں, دوزخ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو منڈیوں کے بھاؤ آتے ہیں اور فصلوں کے ترتیب آتی ہے اور کارخانے دکانیں چلانی آتی ہیں. ایمان تو اسی کا ہی نہیں, بچپن میں رٹا دیا توتے کی طرح, ایمان مفصل ایمان مجمل, آگے پتا کوئی سر ہے نہیں. اور شکاری ایک آدمی کا کا طوطا تھا, اس نے طوطے پال رکھے تھے, تو اس نے ان طوطوں کو پڑھایا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی شکاری آئے گا, وہ جال پھینکے گا, ہم اڑ جائیں گے, ہم جال میں نہیں پھنسیں گے. ان کا بھائی یہ طوطے پڑھ لیں گے, اب یہ شکاری کے جال سے بچ جائیں گے. شکاری آیا, اس نے جال پھینکا, انہوں نے ان کو پکڑا, پکڑ کے ان کو جال میں باندھ کے لے جا رہا, اور طوطے کہتے جا رہے شکاری آئے گا, جال پھینکے گا, ہم اڑ جائیں گے, ہم جال میں نہیں آئیں گے, جال میں پھنسے جا رہے ہیں, یہی کیسے جا رہے ہیں, یہ ہمارا ایمان, یہ ہمارا ایمان کی حالت ہے. الفاظ حقیقت نہیں, اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اندر میں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پورے جمال کے ساتھ, اپنی پوری صفات کے ساتھ, اور آپ کی محبت دل دماغ میں رچی ہوئی ہو, یہ اندر یہ پہلا دن ہی نہیں ہے. حکومتوں کے پیچھے بھاگے, انہوں نے کہا حکومت تو اسلام میں آئے, ارے پہلے اندر میں تو ایمان کی حکومت قائم کریں, پھر باہر حکومت آئے گی. یہ تین بڑی علامتیں ہیں اندر میں ایمان کی, ان کو محنت سے جوڑا ہے. حارثہ, بتا تیرا کیا حال ہے؟ ان کا کہ سچا مومن نشانی کیا ہے؟ ان کا عذبت نفسی علی دنیا و شہواتہا, یا رسول اللہ میرا نفس دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ چکا ہے, دنیا میں لذت ہی نہیں ہے. باتوں میں بات یاد آ جاتی ہے, ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, گھر میں آئے, بیوی شوق انتظار میں, گھر میں بیوی کو دیکھا کا دو رکعت نماز پڑھ, دو رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے, دو رکعت میں فجر کی اذان ہو گئی. جب سلام پھیرا تو بیوی نے گلا کیا, ابا ریحانہ تدعو بطر پر جا تھا, ہمارا نامین کا نفسی ابو ریحانہ اللہ کے راستے میں پھرے, لمبی مدت کے بعد واپس آئے, اور ساری رات تھکتے رہے, مجھے تھکایا, میرا کوئی حق نہیں تھا تجھ پر, تیرے انتظار میں ساری رات جاتی رہی, ان کا مجھے یاد ہی نہیں رہا, لگے بندے تیرے پاس بیٹھے تجھے یاد نہیں, کوئی ایسے گھر تو تھے نہیں کہ بیوی برابر کے کمرے میں, میاں برابر کے کمرے میں, وہ تو چھوٹا سا جھونپڑا ہوتا تھا, اسی میں میاں بیوی, انہوں نے اللہ کے بندے تیرے سامنے بیٹھے تجھے یاد نہیں, کہنے کہ واللہ جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل گئی کہ مجھے سب سے بیگانہ کر دیا, گھر تو پیش کی خبر ہی نہیں رہی مجھے, دنیا کی لذتوں سے دل کا مڑ جانا. ایمان کی نشانی بتلا رہے کہ میں ایمان والا ہوں, سچے ایمان والا ہوں, نشانی کیا ہے؟ ان کا میرا دل دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ چکا ہے, یا تو بیوی نہیں جان چھوڑتی, گھروں میں بیٹھ رہے بیوی بچوں کے حقوق, ارے یہ بیوی بچوں کا حقوق ان کو بتائے جاتے تھے کہ بھائی تو اتنا نہ بے رغبت ہو جا کہ ان کا حقوق کی طرف ہو جائے, اور جہاں دن رات ہی گھروں میں زندگیاں گزر رہی ہوں اور سارے منصوبے ہی گھر کے بن رہے ہوں, انہوں کو بھی اسلام یہی سمجھ میں آئے گا میں ابھی بچوں کے حقوق ہیں. اگر یہی اسلام صحابہ سمجھتے تو آج تو ہم سارے گھر ہرے رام ہی کرتے, یہاں مسلمان کون ہوتا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے برہمت ہو چکا ہے, فاسحر تو لئی و عظمت و نحاج, میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں روزہ رکھتا ہوں, انظر الى عرش الرحمن بعضا, اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں گویا کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے, وکأنی انظر الى اہل الجنۃ یتظاہرون, اور میں دیکھتا ہوں گویا کہ جنت والے آپس میں ملاقات کر رہے ہیں, عجیب ملاقات ہے جنت کی, یتنازعون فیہا کأسا, آپس میں شراب کا دودھ کا پانی کا دور چل رہا ہے اور ایک دوسرے سے چھین چھین کر پی رہے ہیں اور اس کے منہ سے کھینچ رہے ہیں, وہ اس کو پلا رہا ہے وہ اسے پلا رہا ہے, لا لہون جھگڑا کوئی نہیں, ولا تحسین کوئی اس میں گناہ کوئی نہیں, محبت کے جام چل رہے ہیں, محبت کے دور چل رہے ہیں, اور تختوں پر بیٹھے ہوئے گدے لگائے ہوئے سکیے لگائے ہوئے, ستر برس کی ایک مجلس پینے پلانے کی ہوگی, یہاں تو زیادہ زیادہ ایک رات کی ہوگی, پھر صبح ہوش ہی نہیں ہوتا, دیوانے بنے بیٹھے گزر الٹیاں کر رہا ہوتا, گزر الٹیاں کر رہا ہوتا, یہاں 70 برس کی مجلس ہوگی اور جس میں کوئی الٹی نہیں ہے, کوئی سر میں درد نہیں ہے, کوئی سر کا چکرانا نہیں ہے, لذت کی لذت ہے, وہ یجد لآخر شربت منہا لذتا لم یجدہ فی اولہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری گھونٹ میں جو لذت ہوگی وہ پہلے میں نہیں ہوگی, ہر گھونٹ پر لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. دنیا میں اس کا عکس ہے, جب طلب ہوتی ہے تو اچھی لگتی چیز, جب طلب ختم ہو جاتی ہے تو وہی چیز جی نہیں چاہتا پینے کو, لیکن جنت میں لذت بڑھتی جائے گی, جتنا پیے گا جتنا کھائے گا لذت بڑھتی جائے گی. لیکن یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جنت والے ایسے نظاروں میں ہیں اور ایسی موج میں ہیں, وکأنی انظر الی آئین، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ والے کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہیں اور وہ ہانپ رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، انت امرؤن نور اللہ قلبہ بالایمان عرفتہ فلزم او کما قال، ارے نوجوان، تو وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے روشن کر دیا، اس کو پکڑے رکھنا، تو نے صحیح بات کو پہچانا ہے، اس کو پکڑے رکھنا. یہ ایمان ہے، اس ایمان کا آنا اسی محنت ہے، اس محنت کا نام دعوت ہے، اس محنت کا نام اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ دعوت کی محنت سے، در بدر پھرنے سے اور اللہ کا بول بولنے سے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بول بولنے سے یہ چیز اندر میں آئے گی. اللہ کا بول بولیں گے، اللہ کی بڑائی آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بول بولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں آئے گی. پھر اس پر اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے کھلیں گے. بھائیو، یہ ہمارا اصل کام، ایمان کا اندر میں لینا اور اس ایمان کو آگے لوگوں میں منتقل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کے اعمال کی عظمت کو اندر میں لینا اور اس کو آگے منتقل کرنا، یہ میرا بھی کام ہے، یہ آپ کا بھی کام. ہم اس کے لیے بھیجے گئے، ہمیں اس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فلا کرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہ ایک ایک لفظ پر نقطے لگا گئے. عربی کا محاورہ، وضع النقاط علی الحروف، جو اس میں ایک ایک چیز کو کھول کے واضح کر کے بیان کرتے ہیں، کسی چیز میں خفا نہیں چھوڑا. اس امت کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ امت کیوں آئی ہے. رستم کے دربار میں ٹاٹ کے کپڑے میں، چیتڑے کی تلوار میں، تلوار چیتڑوں میں نپٹی ہوئی، پاؤں میں رسی والی جوتی، جسم پہ ٹاٹ کا کپڑا، تلوار کو رسی سے باندھا ہوا، کمزور مریل گھوڑا، سر پہ صوف کا پگڑا، اس عالم میں عالم اسلام کا سفیر جا رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے دربار میں جا رہا ہے. ہم نے معیاری گاڑیوں کو بنا لیا، چیزوں اور مکانوں کو بنایا، یہاں معیار اللہ رسول کی محبت اور اطاعت. دربار میں آتے ہیں پوری شان کے ساتھ، گھوڑے سمیت، اب گھوڑے کو لگام کو پکڑا اور ایک دربست کا تکیہ، اس کے جو ڈوری تھی اس کو نیزے میں اڑا کے اپنی طرف کھینچا اور لگام کو ڈوری سے باندھ دیا. دو لاکھ کا مجمع چاروں طرف ہے، یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ہے. رستم بڑا ذہین انسان تھا، غور سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. تو نیزہ اٹھایا اور یوں زور سے ان کے قالین میں سوراخ کیا اور اس کے سارے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرے قالین میں سوراخ کیا، پھر قدم آگے بڑھایا، اس کے قریب کھڑے ہو گئے اور قالین میں زور سے سوراخ کر کے اسے اٹھا کے اسے پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ گئے. رستم نے مترجم سے کہا، اس سے کہو تم نے ہمارے اکرام کو کیوں ٹھکرایا، ہم نے تمہارا اکرام کیا تھا. انہوں نے کہا، مسلمان لذتوں سے دور رہتا ہے، ہمیں اللہ کا فرش کافی ہے. یہی چیزیں تمہاری غلامی کا سبب بنی تھی جنہیں آج ہم اپنی عزت سمجھے ہیں. ان کا کس لیے آئے ہو؟ ان کا ان اللہ ابتعث، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، بھیجے ہوئے ہیں، گھروں سے نکالے ہوئے ہیں. خیر امت اخریت للناس، بہترین امت ہو نکالے گئے ہو گھروں سے. تتمون سبعین امتن انتم خیرها واکرمها علی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تم سب سے اونچی امت ہو. کیوں؟ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو. کیوں؟ اخریت للناس، تمہیں اللہ نے گھروں سے نکالا ہے، بے بچوں سے نکالا ہے، کاروبار سے نکالا ہے، وظیفہ اور شور سے نکالا ہے. کیا کرتے ہو؟ میری طرف بلاتے ہو. عربی کہتے ہیں ان اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا. کیا کرو؟ لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، تو لوگوں کو غلط یقینوں سے نکال کر اور لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ جل جلالہ کے سامنے چھپا دیں. یہ ہمارا کام ہے. لنجور الادیان الى عدل الاسلام، سارے مذاہب کے باطل ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے. اسلام کے عدل میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَمِن ذُلِقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ صَافِحَا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر ڈال دیں. یہ ہمارا کام ہے. قیامت تک بات کو واضح کیا، یہ امت آئی کس لیے؟ بھائیو، ہمارا کام، ہاں اپنا کام سمجھیں پہلے. اس تبلیغ کے ذریعے سے بہت بڑے انقلاب کی دعوت چل رہی ہے. حکومتوں کا بدل جانا کوئی انقلاب نہیں ہے. یہاں تو سارے کچرے بھرے ہوئے ہیں، ایک کچرا جائے گا دوسرا کچرا آئے گا، ایک ظالم جائے گا دوسرا ظالم آئے گا. یہ دلوں کا بدل جانا یہ انقلاب ہے کہ دل مخلوق پر جھکے ہوئے ہیں، وہاں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جھک جائیں. دل کا رخ مخلوق کی طرف ہے، وہاں سے پھر کر اللہ کی طرف ہو جائیں. دلوں کا بدل جانا مخلوق سے خالق کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف اور چیزوں سے اعمال کی طرف اور غیر کے طریقوں سے ہٹ کر حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کی طرف، یہ اصل انقلاب ہے. جب یہ انقلاب آئے گا تو کائنات میں اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ کرے گا، اللہ حکومتوں کو توڑ دے گا، بادل کی گردن اڑا دے گا اور بادل کو جھکا دے گا اور ظلمتوں کو صاف کر دے گا اور ایمان کی ہوائیں چلیں گی اور ہدایت کی روشنی آئے گی، دلوں کا رخ بدل جائے، پھر اللہ پاک کی طرف پھر جائے. یہ انقلاب مولانا پاک کے نزدیک. اور حکومت اللہ جس کو چاہے دے. یہ گری پڑی چیز ہے. فرعون بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام محکوم ہے. 40 برس فرعون کی حکومت میں موسیٰ علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں اور بنو اسرائیل کے ایمان کو بڑھا رہے ہیں، یقین کو بڑھا رہے ہیں، ایمان کو بڑھا رہے ہیں، یقین کو بڑھا رہے ہیں. ایمان بڑھتے بڑھتے اللہ پہ آیا، یقین بڑھتے بڑھتے اللہ پہ آیا، گھروں میں نمازوں کو قائم کیا، اخلاق درست ہوئے، معاملات درست ہوئے، اللہ کے عذاب کا ایک توڑا برسا اور فرعون سمیت لشکروں کا صاف ہو گیا. ایک جھاڑو اللہ پاک کا عذاب کا برسا ہوا، ایک اللہ پاک کے عذاب کا کوڑا ساری دنیا کے باطل کو توڑ دے گا. دل پلٹا تھا، دلوں کرو اللہ کی طرف پھر جائے. یہ ہمارا اصل کام، کمانا ضرورت ہے، کاروبار ضرورت ہے، نوکریاں یہ ضرورت ہیں، حکومتیں یہ ضرورت ہے. حکومت مقصد نہیں ہے، حکومت تو ضرورت ہے قیام امن کے لیے، عدل انصاف کے لیے. یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے حکومت کے پیچھے دوڑو، حکومت کے پیچھے دوڑو، چاہے ایمان جائے چاہے سب کچھ جائے. ایمان اصل ہے. عمر ابن سعد کو حضرت عمر نے گورنر بنایا، 3 برس کے بعد چھوڑ کے آ گئے. ان کا مجھے نہیں تری گورنری چاہیے. ان کا کیا بات ہے؟ ان کا میں ایک یہودی کو گالی نکالی تھی، میں ایسی گورنری کو ساتھ سلام کرتا ہوں جو میری آخرت کو خراب کرے. ان کا تو پھر کیا ہوا؟ ان کا وہ گالی میں نے گورنری کے تکبر میں نکالی تھی، اگر میں گورنر نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اسے. ان کا کیا گالی دی تھی؟ ان کا میں نے کہا تھا خدا اللہ اللہ تجھے رسوا کرے. بتاؤ یہ کوئی گالی ہے؟ اللہ تجھے رسوا کرے یہ کوئی گالی ہے؟ آج کے دور میں سے کوئی گالی؟ جہاں سارا کھاتا ہی صاف ہو چکا. یہ سیاست ہے ایمان والوں کی. آج کی سیاست کو تو اسلام سے جوڑی کوئی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذات عالی پر قربان. وہ دنیا سے بھاگ کے تھے، یہاں دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی. تو میرے عزیزوں اور بھائیو، ہماری زمین اور آسمان کے مسائل، دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ان کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. آپ والے طریقے سے یہ چیزیں وجود میں آئیں گی اور دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی اور زمین آسمان میں خیریں پھیلیں گی جب ایمان کا نور اندر میں آئے گا. یہ ایمان کا نور دعوت کی محنت سے آتا ہے. یہ دعوت کا کام پہلے نبیوں کے ذمہ تھا، اب ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. اگر یہ دعوت کا کام چل گیا تو آپس میں الفتیں پیدا ہو جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، جوڑ پیدا ہو جائے گا، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، کفر ٹوٹ جائے گا، باطل ٹوٹ جائے گا اور اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو سارے عالم میں غلبہ نصیب فرما دے گا. جب ایمان والے اپنی جان و مال کو لے کر نقل و حرکت شروع کرے، ابھی تو آواز لگ رہی، آواز بھی کمزور سی لگ رہی. اس کمزور آواز پہ اللہ نے مخلوق کے رخ کو پھیرا ہے، دنوں کو پلٹے دیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. اور ایک مجمع کا مجمع ہے کہ جان مال کو بے قیمت کر کے ملکوں میں پھیلائیں، ہمیں اسلام میں داخل کرو. یہ زندگی تو عجیب ہے. ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو، یہ زندگی تو عجیب ہے. ابو ہریرہ بھوک سے بےتاب بیٹھے ہوں، حضرت ابو صدیق سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاید مجھے روٹی بھی مل جائے کھانے کو، وہاں خود بھوک تھی انہیں کیا ہم روٹی کھلاتے. حضرت عمر سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ بھی جھک کر کے جواب دے کے چلے جاتے ہیں، پیچھے حضور تشریف لاتے ہیں. آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا تو آ جا میرے ساتھ، مسئلہ میں سمجھتا ہوں کیا ہے تیرا. گھر میں لے آئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، میں نے کہا یہ دودھ ہے، حدیے میں آیا ایک پیالہ. آپ نے کہا ابو ہریرہ سستا والوں کو بلا کے لا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا غصہ ہے اور پیٹ میں مروڑ اٹھے کہ ایک پیالہ دودھ مجھے پلا دیتے تو کچھ گزارا ہو جاتا. اب صحابہ سستا آئیں گے پھر مجھے کہیں گے پلا بھی تو، جب میں پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن کیا کرو، اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ بھی کوئی. یہ بات وہ جانتے تھے کہ اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ کوئی. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا کریں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے ہیں، کاروبار کے ہیں، اس کے بغیر چارہ کوئی. اللہ رسول کو تو اٹھا دیا تاک میں رکھ کر، اللہ رسول کو تو تاک میں بٹھا دیا اور ان چیزوں کو اپنی گرد کر لے، ان کے بغیر ہم کہتے ہیں چارہ نہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ سب ہمارے چھوٹ جائیں تو ہماری ہمیں پرواہ نہیں. اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں. ہم کہتے ہیں کاروبار دنیا کے بغیر چارہ نہیں, یہاں گاڑی اٹک چکی ہے, اس کو تبلیغ میں نکل کے سیکھیں گے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں, سب کچھ چلا جائے. والذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق, ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, فرما بردار بن کے مر جاؤ, نا فرمان بن کے زندہ مت رہو. اللہ کے نبی کا فرمان. کہتے ہیں جب میں ان کو بلا کے لایا, آنگابو وغیرہ پلاؤ جی, اب میں نے پیالہ پکڑا, پہلے کو پلایا, اس نے چھک کے پیا, خوب پیا, پھر دوسرے کو پلایا, پھر تیسرے کو پلایا, 40 آدمی پیالہ پی گئے, دودھ ویسے کا ویسے, یہ برکت آ رہی. بس گئے ابو حریرہ اور حضور, آپ نے پیالہ لے لیا اور آپ ہنسے, وہ تو پتا چل رہا تھا بھی اندر ابو حریرہ کے کیا ہو رہا ہے. آنے کا ابو حریرہ بقیت انا انت, اب چھوڑ میں باقی اب چھوپی. ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب کیا, پھر میں نے واپس کیا, آپ نے پھر میں نے اور پیو, پھر میں نے اور پیا, پھر خوب پیا, پھر میں نے واپس کیا, آپ نے فرمایا نہیں اور پیو, پھر میں نے تیزی دفعہ پیا اور خوب پیا, پھر آپ نے فرمایا اور بھی, میں نے کہا اللہ والذی بعثک بالحق لا اجر له مسلکا. غلام ہیں, پہلے ہم حبیب کے غلام ہیں, اس کی غلامی کا پہلا کلمہ پڑھیں, اس کی غلامی کا حق ادا کریں کہ وہ جو کام کرتا چلا گیا اس کام کو اپنا کام بنائیں. آپ کو کلمے کی محنت ملی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے کملی والے کھڑے ہو جائیے. کملی والے کو کام بتلایا جا رہا ہے. آپ کیا کام کرتے رہے ساری زندگی؟ آپ نے کیا کام کیا ساری زندگی؟ وہ بتلایا جا رہا ہے. کملی والے اب دن کا کام بتلایا جا رہا ہے. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. کیا کیجیے؟ میرے سے ڈرائیے اور میری بڑائی بیان کیجیے, میری بڑائی بیان کیجیے, میری بزرگی بیان کیجیے. لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ بہت بڑا ہے. رب کا فکر کر اور اپنے وسیاب کا فتح ہر وہ رج تفاجر اور ان بتوں کے یقین سے دلوں کو پاک کریں, اپنے آپ کو پاک کریں اور بتوں کا یقین نکالیں اور دلوں سے دلوں کو صاف اور پاک فرمائیں. یہ آپ کے دن کا کام تھا. آپ نہ ہل چلاتے تھے نہ دکان چلاتے تھے, سارا دن آپ یہ کام کرتے تھے. لوگوں میں پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے. اس کام کو, تبلیغ کے کام کو یہ کہنا کہ میاں فارغ ہوں گے تو کر لیں گے, فارغ نہیں ہے ملے گی فرصت تو کریں گے, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کا مذاق اڑانا ہے. یہ 100,000,000 نبیوں کا مذاق اڑانا ہے کہ سارے نبی فارغ تھے, انہیں کوئی کام نہیں تھا, انہوں نے کہا چلو یہی کرتے رہو. نہیں, آپ دیکھیں قرآن کیا ہے. کم فاندر, اے کمی والے تیرا کام کیا ہے؟ کم فاندر, کھڑے ہو جاؤ, میرے سے ڈراؤ, میری بڑائی بیان کرو. یہ تو آپ کے دن کا کام ہے. ان لگا کا فن نہار سبحان طویلا, دن میں آپ کو تیرنا ہے انسانیت کے سمندر میں. اور رات کا کیا کام ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. اے کملی والے اب رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ. کملی والے دن میں لوگوں میں پھرو, میری بڑائی بیان کرو, میرا تعارف کرواؤ, میرا جھنڈورا پیٹو. جیسے یہ الیکشن والے اپنے کینڈیڈیٹ کا جھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارا ووٹر ایسا, ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا, ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا, تمہاری سڑکیں پکی بنائے گا, تمہاری بجلیاں دے گا اور تمہیں سکون دے گا اور تمہیں ڈسپینسریاں دے گا, وہ ایسا یوں کہیں. اور اس پر یہ ان کو روٹی کھلاتے ہیں, ان کے کام کرتے ہیں. بھائیو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے, ارے بھائیو اللہ پاک اس کینڈیڈیٹ سے بھی گیا گزرا ہے کہ تم اللہ کا جھنڈورا پیٹو گے تو اللہ تمہیں نہیں پالے گا. اللہ کا ڈھلورا پیٹو بھائی, دن میں کون فرنگ برندہ کا بکت کھڑے ہو جا, رب کی بڑائی کو بیان کر. یہ دن کا کام ہے. پھر مخلوق کے اندر اللہ بہت بڑا, اللہ پاک ہے, سب تعریفیں اللہ کی ہیں, سارے کام کرنے والا اللہ ہے, ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے. اور رات کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں لئی بات کو کھڑے ہو جائیے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ. اے ہمارے حبیب, اے کملی والے, رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر میرے سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے. آپ نے کہا بھائی یہ پیاز مجھے مت کھلاؤ, میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جو اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں, میں پیاز نہیں کھاؤں گا. اس میں بو آتی. ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا. اے ہمارے حبیب, رات کو کھڑے ہو جائیے جب لوگ سو رہے ہوں اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سے بات کیجیے. یہ رات کا کام ہے. اللہ اپنے حبیب کو کام بتا رہا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. بتاؤ, ہاں آپ سنا, ہم نے کیا کام سمجھا ہے؟ روٹی کمانا کام بنایا ہوا ہے, زمینیں آباد کرنا کام بنایا ہوا ہے. یہ تو ضرورت ہے, فصل اگانا ضرورت ہے, کام نہیں ہے. نوکریاں کرنا ضرورت ہے, اسمبلیاں صدارتیں وزارتیں ضرورت ہیں, یہ کام نہیں ہے. کام تو یہ بتلایا جا رہا ہے, راج کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے, میرے سے بات کیجیے, میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. راج کا قرآن پڑھنا ایسا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, جب آدمی مسواک کرتا ہے, مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کا قرآن سنتے ہیں, اور ایک فرشتہ اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتا ہے, کہتا ہے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. فرشتہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے اور پڑھ اور پڑھ, تیرا رب سن رہا ہے, اور پڑھو اور پڑھو. یہاں رات ساری خراروں میں گزرتی, کیونکہ کیا ہونے کا, جی صبح کام کے جانا ہے, کمانا کام, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کام. مولوی تو ویلی لوگ ہوتے ہیں, رات کو پڑھے نقل پڑھیں گے, ہمیں تو بہت سارے کام. اور حبیب کو کیا کام بتایا جا رہا ہے؟ رات کو کھڑا ہو جا کملی والے، میرے سامنے سر جھکا دے، میرے سے باتیں کر، میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں. لیکن جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، روشن رہے گی قبر. یہاں فرض نمازیں غائب ہیں تو تہجد کہاں سے آئے گی؟ یہاں فرض ہی غائب ہو چکے ہیں. یہ رات کا کام ہے، کھڑے ہو جائیے میرے سے بات کیجیے. دن کا کام ہے، تم فانذر میری بڑائی بیان کیجیے. بھائیو یہ ہمارے اصل کام ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، راتوں کو اس سے مانگنا، اور دن میں اللہ کی بڑائی کا بول بولنا. اللہ پانچ دفعہ اعلان کرواتے ہیں، میں بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں. زمین آسمان چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں. سورج چاند ستارے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں. کائنات کے سارے کاروبار چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں. سن چھوڑ دے، میری طرف دوڑ لگا، میرے سامنے آ کے میرے سے بات کر. ارے میرے بندے، جب تو زمین کے سر رکھتا ہے تو مجھے میری عزت کی قسم، تو زمین کے سر نہیں رکھتا، تو میرے قدموں کے سر رکھتا. اللہ کے قدموں کے سر ہوتا ہے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر جاتا ہے. کیسی عزت کی بات. تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کی غلامی میں لانا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا، اور آپ کے شکروں میں جھکانا، یہ میرا بھی کام ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، زمینداروں کا، تاجروں کا، دکانداروں کا، سیاستدانوں کا، حکومت داروں کا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا، کلمہ گو مسلمان کا یہ کام ہے. راتوں کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، رونا دھونا، دن میں اللہ کی مخلوق میں پھر کر اللہ کے کلمے کی دعوت دینا، اور مخلوق سے نہ اجر لینا، نہ مخلوق سے واسطہ رکھنا، نہ ان سے کچھ معاوضہ لینا، نہ ان سے کچھ چاہت رکھنا. ان اجری الا علی اللہ، میں تو اللہ سے لوں گا جو کچھ لوں گا، تمہارے سے نہیں لوں گا، تم سے نہیں لوں گا. جو کچھ کرتا ہوں اپنے مولا کے لیے کرتا ہوں، اللہ سے لوں گا، تم سے نہیں لوں گا. سعید ابن عامر تھے غالباً تابعین میں سے، وہ کسرا کا خزانوں میں سے ایک صندوق اٹھا گیا. نعیم ابن مقرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے خزانہ کٹھا کرنے کے، تو صندوق کو کھول کے دیکھا گیا تو جس میں جواہرات تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ جتنا خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس سب سے زیادہ قیمتی وہ صندوق تھی. تو ان کو جس سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے اس میں سے تم نے کچھ لیا ہے؟ کہنے لگے اگر اپنے رب کا خوف نہ ہوتا تو اس صندوق کو تمہارے پاس لاتا کیسے؟ کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو کہ میری مشہوری کرو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے، جس رب کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو تیرے سے اچھی طرح جانتا ہے، اور چہرہ چھپا کے بھاگ گئے. انہوں نے ایک آدمی پیچھے دوڑایا تو پتہ کرو یہ کون ہے. تو پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے ان کے خیمے تک گیا تو پتہ چلا کہ یہ سعید ابن عامر تھے، یہ سعید ابن ہلال تھے، یمن کے تابعین میں سے تھے، صحابی نہیں ہے، تابعین ہیں. جو کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے، اس پر یہ محنت ہو. راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا، دل میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف پکارنا اور بلانا، بار بار پکارنا، بھائیو اس پر اللہ راضی ہوگا. سب سے پہلے آپ کے اور میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے، اور پھر یہ نور ایمان ساری دنیا میں پھیلے گا، اور ایک دن آئے گا جب سارے عالم کو اللہ ایمان کا نور نصیب فرمائے گا. یہ اللہ کا دستور ہے، جب بھی کلمے کی دعوت چلی ہے اللہ نے کفر اور باطل کو توڑا. یہ حکومتوں سے ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ حکومت جو جمہوریت سے وجود میں آئے، جو باطل کے ذریعے سے بھی کبھی حق آ سکتا. باطل کے ذریعے سے باطل آئے گا، شر میں سے شر نکلے گی، خیر میں سے خیر نکلے گی. یہ تو سارے باطل اور ہاں اور طریقے ہیں، جہاں ایک عورت کی اور ایک اللہ کے متقی انسان کی رائے برابر ہو جائے اسے اسلام تھوڑا ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے اسلام تھوڑا جنم لے گا. یہ تو ضلالت ہی ضلالت اور گمراہی گمراہی ہے. وہ تو اللہ لائے گا ایک نظام اپنی قدرت سے لائے گا، جب ہم اللہ کو راضی کریں اور ہم اپنے اندر سے معاصی کو نکالیں گے، نافرمانیوں کو نکالیں گے، تو اس سے اللہ راضی ہو کر ایک نظام لائے گا جو اس کے اپنے بندوں کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے مخصوص بندوں کو دے گا. اگر اللہ خود پلٹتے ہیں حکم تو بالکل ایام نظامل ہوا بین الناس، کوئی اپنی طاقت سے اوپر نہیں آ سکتا. اللہ لاتے ہیں جسے لاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں، اور انسانوں کی بدعمالیوں پر لاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عراقیوں سے تنگ آ گیا، انہوں نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی، آپ نے ان کے لیے بدعا کرو. انہوں نے کہا یا اللہ ان پر کسی ظالم کو مسلط فرما اور مجھے اپنے پاس بلا. یوں کہ آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو عراقیوں پر مسلط ہوا اور کوفیوں پر مسلط ہوا اور بصرے والوں پر مسلط ہوا، حضرت علی نے تاریخی کی بدعا کا نتیجے میں ایک دفعہ اٹھا تو سرحانے پرچہ پڑا ہوا، تو بڑا ظالم ہے، مکار ہے، قاتل ہے، صفاق ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سارا پرچہ پڑا. تو اس پرچے کی دوسری جگہ قلم دبا دلاؤ، پرچے کی دوسری طرف انہوں نے لکھا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. انہوں نے پرچے کو وہیں رکھ دیا، انہوں نے کہا لا کر رکھا اٹھا کے دیکھ لے گا. انہوں نے کہا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم. مامون رشید شیخ نے کہا تو خلیفہ بنا بیٹھا ہے، عمر کو دیکھ کیسا خلیفہ تھا، دنیا کیا رنگ جمایا ہوا ہے اور زربفت کے پردے اور محلات. اور مامون بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا جب عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھے، تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ پھر میں عمر بن جاؤں گا. اب میں تو عمر بن جاؤں اور تم ایسے ہی ظالم رہو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے محل سے باہر نکال دو. میں کہا تمہیں اسی طرح میں سیکھا جاؤں گا، پہلے تم تو بدلو پھر میں ہی بدل جاؤں گا. تو ہم اپنی ذات سے محنت شروع کریں، یہ جان چھڑانے کا راستہ ہے. انہوں نے کہا یہ حکومت ہی ٹھیک نہیں، ہم کیا کریں. ارے میرے دوست تو ہاتھ پاؤں تو مار، جب آدمی ڈوبتا ہے تو کیا کہتے ہیں میں تیرنا نہیں جانتا میں ہاتھ پاؤں کیسے ماروں، پھر تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے. جو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کسی نہ کسی کنارے چلے جاتے ہیں. تو ہم شروع تو کریں، ایمان کی آواز لگائیں اور اللہ کے ہاتھ پر فیصلہ رکھیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک بادل کو توڑے گا، بادل ہمیشہ نہیں رہتا، اللہ اسے توڑے گا لیکن قربانی اس کے لیے شرط ہے. تو بھائی اس کے لیے کہا جا رہا ہے، جان کو لے کر، مال کو لے کر، وقت کو لے کر نکلے ہم اللہ کے راستے میں اور اس کی آواز لگائیں. یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں. اس کو کرتے کرتے مر گئے تو مولانا اجازت فرماتے تھے ہاں جب کوثر ہوگا، محشر کا دن ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور پکار پکار کے کہے گا میرے وہ امتی کہاں ہیں جنہوں نے گئے گزرے دور میں میرے دین کو گلے سے لگایا تھا، اور میں تمہیں ہاتھ سے پانی پلاؤں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آگے پانی پلائے گا اور انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا، کہے گا تم تو یہاں بیٹھو، تمہارا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو بھائی وہ بڑا سستا فرض ہے. تو بھائی بتاؤ اس کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں، ایک سال کے لیے جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں، ساری دنیا اس کا نام کو عام کرنے کے کون سے ماشاء اللہ. واہ واہ واہ واہ بھائی، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے. ہے تو بوڑھے پر دل جوان ہے، ہاں ایسا ہی جذبہ ہوگا. اور بولو بھائی، بولو بھائی، ایک سال ڈیڑھ سال نمک اور تشکیل سارے بھائی بیٹھے ہیں بولیں جی. اجتماع سے پہلے یہ جو چند دن ہے تین مہینوں اپنی اپنی مسجدوں میں جماعتیں منا کر بیٹھے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو تیار کریں. بیانوں سے لوگ نہیں تیار وہ کرتے، کسی کو گھر سے اکھاڑنا نکالنا یہ صرف تقریر سے تھوڑے ہوتا ہے. تو بھائی اس کے پیچھے محنت کر کے اس کو بار بار سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے اس کے دل میں جا کے بات بیٹھتی ہے کہ ہاں میرا نکلنا بہت ضروری ہے اور مجھے نکلنا چاہیے. تو پھر وہ آگے بیان میں نام دیتے ہیں تو پہلے مجمع کو تیار کیا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ اپنی مسجدوں میں جو دوست چار مہینے لگے ہوئے ہیں، چالیس دن لگے ہوئے ہیں، کچھ وقت دیتے رہتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت رشتوں کی ترتیب جانتے ہیں، آپ اپنے اپنے محلوں میں اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس میں روزانہ بیٹھے اور مشورہ کر کے لوگوں سے ملیں کہ کون تیار ہو سکتا ہے، کس کو اللہ کا راستہ نکالنا ہے، ہم نے اپنی مسجد سے جماعت نکالنی، اس کے لیے آپ سوچ وچار کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جماعتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. چالیس دن کے لیے بھی لوگ نکلیں گے، چار مہینے کے لیے بھی نکلیں گے، سال سال ڈیڑھ سال کے لیے بھی نکلیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ لوگ ہم یہ دن چند ہیں اس میں ہم محنت کر لیں اور اپنی مساجد کو مرکز بنائیں. اپنی دکانوں سے ہٹ کر اپنی مسجد مسجد میں آئیں، دفتر سے ہٹ کر مسجد میں آئیں، مسجد سے اپنے دفتر کو دکان کو جائیں. اس سے انشاءاللہ جب ہم سارے مشورہ کر کے بیٹھیں گے سوچ وچار کے لیے سر جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہر مہینے سے جماعت نکل سکتی ہے. اتنے بھی گھروں میں مہینے ہیں جماعت نہیں نکل سکتی، بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے. ایک دفعہ پشاور میں ہوں گے، ایک مہینے میں ہمارے انہوں نے تشکیل کی، ہم نے وہاں کے مقامی آدمیوں کو جمع کیا، ہم نے اس کے آپ حضرات نیت فرمائیں کہ ہم نے یہاں سے جماعت نکالنی. انہوں نے گاڑی جماعت تو یہاں سے چلی گئی ہے، اب کہاں سے نکلے گی. ہم نے ذرا کیا جس محلے میں تین چار سو گھر ہیں، ہر گھر میں چار پانچ آدمی ہیں، جو کہ ہزار کی آبادی ہے، اس میں سے دس پندرہ نکل گئے ہیں تو دس پندرہ اور بھی جا سکتے ہیں. آپ نیت تو کریں. وہ کہیں گے نیت کیسے کریں؟ اس سارے چلے گئے جو یہاں کام کرنے والے تھے، پھر ان سے نیت کروائی، محنت خوش آمد کر کے نیت کروا کے ان کو ساتھ جوڑ کر پھر ہم نے رشتے کی لوگوں کو تیار کیا، بیس آدمی تیار ہو گئے. نیت پر اور ارادے پر بڑا دار و مدار ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کون تیار ہوگا کیسے تیار ہوگا تو ہم بھی ڈیلے بڑھ گئے. ہم نے اپنا سودا بیچنا ہے، دکاندار کو نہیں دے گا وہ غلط سودا ہے، اوپر نیچے کی مار مار کے بیچ دیتا اور آپ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. وہ غلط بیچ دیتے ہیں یا الٹی سی بھی سنا کے اور پینترے بدل بدل کے. تو ہمارا تو یہ جو سودا ہے اسے تو کھڑا کوئی سودا ہی نہیں ہے، ساری دنیا کے سودوں سے بڑا ستھرا اور کھڑا سودا، اس کے تو خریدار بے شمار ہیں. ساری دنیا کی خریدار ہے, ہمیں تمہیں پیش کرنا نہیں آ رہا, ہم جو پیش کرنے والے ہیں ہمیں پیش کرنا نہیں آتا. اگر ہمیں پیش کرنے کا سلیقہ آ جائے تو کوئی مسلمان اس کو نہیں چھوڑ سکتا, ہمیں پیش کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا. تو سلیقہ آتا ہے کرنے سے, آدمی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, اللہ پاک پر سلیقہ بھی دے دیتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے, کیسے پیش کیا جاتا ہے. کام بڑا کرنے کا بھائی ہو, ایک ایک مسلمان کی محنت کرنا, جیسے نبیوں کا کام تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی محنت نہیں کرتے تھے, ایک ایک کے پاؤں پکڑتے تھے, ایک ایک کی محنت کرتے تھے, ٹوڑی میں ہاتھ دیتے تھے, ابو جہل کی گالیاں سنتے تھے, ابو جہل کی مار پیٹ برداشت کرتے تھے. حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا ذریعہ ہی آپ کی مار پیٹ بنی, بدخا کی وادی میں ابو جہل نے آپ کو مارا اور کسیٹا. حالانکہ ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی, جنت کے 40, جنت کا ایک آدمی 100 کے برابر ہوتا ہے, 4000 انسانوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی. ابو جہل کی کیا طاقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا سکتا, ایک انگلی کا اشارہ ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا. لیکن آپ صبر کا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ دین کا کام کرتے ہوئے صبر کیا جاتا ہے اور تحمل کیا جاتا ہے. اس نے آپ کو گھسیٹا, گربان تھوڑا گالیاں دی. تو جب واپس آئے شکار سے, حضرت حمزہ سن کی مان بھی نہیں, کہا ارے ابو ہمارا آج اپنے نتیجے کا حال تو دیکھتا کہ ابو جہل نے کیا کیا سارے لوگوں کے سامنے, میری بات دل پہ چوٹ پڑی, اس سے کلمہ پڑ لیا. جا کے پہلے ابو جہل کی پٹائی کی, میں تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے, تو نے اکیلا تو نہیں رکھا, میں بھی کلمہ پڑتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے برداشت کرتے تھے, ہم ایک ایک مسلمان کی محنت کریں, ان شاء اللہ اس میں ہمیں عزت ملے گی, اسی میں عزت ہے. مولانا نیاز صاحب میں بات کی محنتیں کرتے تو اس زمانے میں چونکہ کام نیا نیا تھا, تو بعض علماء کو فالو کرنے کے لیے مولانا نیاز صاحب نے علم کی علم کو ذلیل کر دیا, خود چل چل کے جاتے ہیں, اس میں تو علم کی توہین ہے. مولانا نیاز صاحب نے بولا میری کوئی عزت اس میں ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم در در کی ٹھوکریں کھا کر, اس راستے کی ذلت میں عزت ہے, کیونکہ میں اس میں ذلیل ہوگا مجھے عزت ملے گی, اس کی ذلت میں عزت ہے بھائی. اگر ہم اپنی اپنی مسجد میں یاد کر لیں کہ ہم نے اس میں بیٹھنا ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ ہر مسجد سے جماعت نکل سکتی, محلے بھرے پڑے. تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کوشش کریں گے بیٹھنے کے لیے؟ سارے دوست کوشش کریں گے نا. اچھا اب بھائی اجتماع آپ کو پتا, اس کے بہت سے تقاضے, کتنے اس سے پہلے بہت سارے کام ہیں جن کو انجام دینا ہے, وہ بھی مزید دینے ہیں, اجر اللہ سے لینے, محنت کر کے اجر اللہ سے لینے. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں آپ کے ساتھی تو بھی 10 دن کے لیے جو پرانے دوست ہیں وہ ہمت فرما لیں, کچھ دو دیہاتوں سے شہروں سے محلوں سے مل جل کر جانا, جو بہت سے انتظامی بول کے کام وہ طے پا سکتے ہیں. تو بھائی اجتماع سے پہلے یہ جو کمفرم ہوئی تھی 10 دن کے لیے جماعتیں آ جائیں, خود تشریف لے آئیں, اس کے لیے بتانے میں کون اپنے نام پیش کرتے ہیں؟ دس کے حدیث کو پڑھیں, یہ جو فضائل اعمال ہے تبلیغ الانفاق, یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب ہے اپنے گھر میں دینی فضا کو بنانے کے لیے, کیونکہ اس کا موضوع ہی ہے, اسی کے تحت یہ لکھی گئی. اور کوئی اردو میں ایسی کتاب نہیں ہے جو فضائل کو وجود دینے کے لیے, اعمال کو اس ترتیب پر وجود دینے کے لیے لکھی گئی ہو, کیونکہ اس میں نیت بھی شامل تھی, تو لکھنے والے اللہ کے بہت مقرب بندے تھے, بہت اللہ پاک کے قریب تھے, تو ان کے اپنے اخلاص کا اثر, ان کی تسلیم کا اثر. تو اس میں اپنے گھروں میں ہم وقت مقرر کر کے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کتاب کو پڑھیں, اس سے انشاءاللہ ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوگا, اعمال کا شوق پیدا ہوگا, اعمال کی رغبت پیدا ہوگی, ذکر کا شوق پیدا ہوگا, ذکر کے فضائل سنیں گے, نماز کا شوق پیدا ہوگا, نماز کے فضائل سنیں گے, قرآن پاک کا شوق پیدا ہوگا, جب قرآن کی قیمت سنیں گے تو اس کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا, اس کے لیے اوقات نکال کر اس کو پڑھنا, یہ بھائیوں ہمارے فرائض میں شامل ہے. لیکن ہم اپنے بیوی بچوں کا, اپنے ماں باپ کا حق مار رہے ہیں اور ان کی عزت بھی ہو رہی, اسے حق بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ بہت بڑا حق ہے کہ ان میں دینی شعور پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو علم کا رواج ہی یہی تھا کہ حضور سے سنتے تھے, گھر میں آ کے سناتے تھے, اپنی عورتوں کو سناتے, عورتیں بچیوں کو سناتی, مرد اپنے بچوں کو سناتے, تو یوں بڑوں سے بچوں میں دین آتا چلا گیا. اب ہم اپنے گھر والوں کو سناتے ہی, ہمارے تو گھر میں صبح صبح اخبار آتے ہیں اور ساری جھوٹ کے پرندے, بیوی پڑھتی, بچے پڑھتے ہیں, باپ بھی پڑھتے ہیں, ان کے گھر میں جب ناشتہ نہیں ہوتا اخبار کے بغیر, ساری جہاں کی غلط افوش خبریں اور افوش تصویریں. تو بھائی اس کی بجائے ہم اپنے گھروں میں اللہ رسول کی بات چالو کریں اور اللہ رسول کے تذکرے کریں, ایک وقت مقرر کر کے اس میں سارے گھر والے بیٹھیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا جائے, قبر سے آخرت کے تذکرے کیے جائیں, جس سے بچوں میں بھی اللہ کا دین کا شوق پیدا ہوگا, عورتوں میں بھی پیدا ہوگا, ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا, جذبہ آگے بڑھے گا. ان تعلیم کے حلقوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا, سر اللہ کے دعائیں مانگنا, ہر گھر میں اگر یہ دین کے حلقے زندہ ہو جائیں, کتابوں کا پڑھنا زندہ ہو جائے, تو ہر گھر میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی, رحمت نازل ہوگی, اللہ پاک کے فرشتے اتریں گے, دعائیں ہوں گی, بھائی اس کے لیے خود بھی دعا کریں، گھر والوں سے بھی کہیں، اور ان تعلیم کے حلقات کو گھر میں قائم کریں اور بچوں کو اس کی ترغیب دیں کہ ان کے ذریعے جذبات زندہ ہوں یا احساسات زندہ ہوں، تاکہ ہم قبر میں جائیں تو ہمارے پیچھے کچھ کرنے والے ہوں، ہماری قبروں میں ان کا کوئی حصہ پہنچ سکے، یہ نہ ہو کہ ہم آگے چلے جائیں ہمیں پیچھے خبر ہی نہ ہو کہ باپ کے لیے کرنا کیا ہے، تو اتنا تو پتا ہونا کہ وہ کچھ کر سکیں ہمارے لیے، تو میں نماز کی تیاری کروں۔